الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه آية نمبر درويش ولا تقولن وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ أَوْ قَطْعًا مُوَايَدِ يُوشِي أَوْ دَخَبْرِ بَابِ إِنِّي فَاغِلٌ جِزْكَوُنْ كَيْمَا ذَلِكَ دِيكَارْ لَا غَدًا سَبَا إِلَّا أَنْ مَگَرْ أَلَا يَشَاءَ اللَّهِ چِ اللَّهُ غَوَارِ مُدَا سِ مَوَايَا چِ سَبَا وَدَا كَارْكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَرْسَرْ ضرور وَايَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَرْسَرْ ضرور وَايَا ولا تقولن قطعاً موايا لا قطعاً معنى دي نون دا نون دي لا تقولن لا نون دي دي توي تاكيد سقيلة عربي جامر كي دي توي تاكيد سقيلة خمشدد ولا تقولن او كلهم موايا قطعاً موايا تفيدا لشيء دي الشباب هل شباب Doesn't matter how certain you are about that. So, if you are a sumra, things are there in the hands of Allah. So, sumra is expert. Every thing. So, tool karuna, that the khudai control ki di. Yo hadith ki razi, Peygamber alayhi salatu wa salam firmai, chi al-mu'min al-qawiyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-za'ib. Mazboot aw quwwat wala musulman in any aspect of his life. Because that is needed. That is meant. شریعت تدا مطلوب دے چھ مسلمان پا کم فیلڈ کے ہوں بھی اگا ایکسٹریملی ایکسپرٹ پکار دے کدے ڈاکٹر بھی باید چلے او فیم لڑی کدے انجینئر بھی باید چلے او فیم لڑی کدے سائنٹسٹ بھی باید چلے او شہرت لڑی دخپل ایکسپیرینس پر بنیاد صحیح ہر کار چکے پیغمبر علیہ السلام یہ حدیث کے فرمائی اذا اراد احدکم ان یعمل شیئا فلیتقن عمله کله چې هم غواړی چې یو کار دې وکړې پیغمبر علیہ السلام فرمایي 100% پرفیکټ دوا صحیح لوپ اور مه پرېږده دا مسلمان پہچان ده صحیح یعنی معنا دا ده چې مسلمان به دو نمبر کار نه کوي صحیح شو کنه دی به دو نمبر کار نه کوي صحیح شو یعنی دی به کمپیټنٹ وي دی به پروفیشنل وي دی به کمپیټنٹ وي دی به پروفیشنل وي وت فل سنسیئرٹی دا کار کوي په اخلاص به کوي زه که سړی پروفیشنل وي اکامپیټنټ وي خو اخلاص به نه نو بیا ما او اخلاص چې په هر کار کې لري هغه مزه نه ایون دا دمان چې هغه ډول وګي یا د میوزیک کوم انسټرومنټ وګي چې اخلاص سره نه کوي اې چلن پند ورکي خبر کوي ورا رقاصا تاسو څه وایي رقاصا ګډې نوم کې خدا چې دا اخلاص سره نه ګډې وي اې چلن نو د دینه پتو لګاوه چې په هر فیلډ کې اخلاص مطلوب دی په هر فیلډ کې سبلا خانه اخلاص مطلوب خود دے معنی دانا سے پلا خانا چتا تا امتی سکلی دا دینا دا معلومہ نکے چا قاضی سے دیگا ویلو چی میوزیکل انسٹرومنٹ اونا قسم قسم دا اخلاص پر اکول پکار دے جو اللو پہ اشیر صاحب سے مر گرے دے نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا حدیث کو لیکن ډیر بهترین دی هر یو حدیث دا پیغمبر بهترین دی صلی اللہ علیہ وسلم وی فرمایل چې المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف قوی مؤمن دا بهتر دی او دا خدای خوخم دی دا ضعیف او دا کمزوری مؤمن مقابلہ کی فیض وائز دا عقیلی پہ اعتبار دے قوی پکار دی عمل وائز دے قوی پکار دے کیریکٹر وائز دے قوی پکار دے پروفیشن وائز یعنی چھے پا کم فیلڈ کیوں دے التا قوت مطلوب دے پرفیکشن صحیح تو دی بیسٹ آف اس پاور اینڈ کمپیٹنسی ایز ہی کین ڈو چھے سمرم پیغمبر علیہ السلام فرمائے خوبیہ ہم وفی کل خیر مسلمان کو کمزور ہم دے بیان پریارٹی بنا مسلم لپا غنور کے ذکر دے کم از کم فیت کو لری دے کم از کم ایمان کو لری نو دیو جو فرمائے چھے ہاں دے دوش پل کمپیرزم چکے نو دا بوائے چھے دا مومن دا دغ مومن دا ذکر بہتر دے پل فیلڈ کی قوت لری دے پا عقیدہ کی داغنہ زیاد مضبوط تے دے پا عمل کی داغنہ زیاد مضبوط تے دے پا کیریکٹر کی داغنہ زیاد مضبوط تے دے پا پل فیلڈ کی داغنہ زیاد مضبوط تے خو سکر دا اگر کمزوری مسلمان کمپیریزن نان مسلم سرکے پیغمبر علیہ السلام فرمائے کرتا دا فید صحیح او دا مس فید یو بر سر کمپیریزن رکے جہاں آگر کافر دنہ لے خلے دیو دیو فرمایل و فی کل خیر فدوارو کی خیر شتا وی فرمایل احرس علا ما ينفعك بی ایگر اینڈ اینکسیس گو اہیڈ بی اینکسیس اینڈ ایگر گو اہیڈ احرس علا ما ينفعك تھنک اباؤٹ اے اسپیسیفک ایشو دیٹ از لافل ان شریعہ دا شریعت کی جائز دا شریعت کی جائز ہے صحیح دین پلان اباؤٹ دیٹ پراپر نہیں پلاننگ کو کدا کے متعلق پراپر طریقے سے اور دا پلاننگ دو طریقے دی یو دا ہاں چیخ پل کمپیٹنسی اپلائی کا دویم دا پیغمبر علیہ السلام فرمائی اس ترشدو العاقل ترشدو دا فیل دا ماہر نا ایڈوائس باہنا اغسر کنسرٹ نا دا فیل ماہر سر مشورہ ہوگا اس ترشدو العاقل تا نوے فرمائی چی احرس علا ما ینفعو کا کم شیط تارا پارا نفع بخشتے ہو شرعن جائزم دے بی ایگر گو ہے ولا تعجب دو ناٹ ہیسیٹیٹ دو ناٹ ہیسیٹیٹ مکی ہو تو مکی ہو یرا اوے کم اکو اوے کم اکو بے معنی تا کہ قوت فیصل نہیں تھا دل نہ دل میں کہ قوت فیصل تے مزدلی مزدلی مکو ولا تعجب لا تعجب سو معنی دی یوا عاجزی مشکارہ کوا عاجزی مشکارہ کوا نمبر 2 ولا تعجب تم اب اوت مکو بس شی جائز ہم دے انا فبخ شم دے گو ہے او درے معنی ولا تعجب مزدلی کی گما یو ہیو ٹو ڈیسائڈ تاسو مې وایئ چې بل څه مې انګلیزي والا ته وایي چې ما غوښتل لیکلي دي چې دی یو خصلي پہچان ډېر قوت هغه کې موجود دی په کار دي سو قوت نمبر 1 قوت شهواني څه شي قوت شهواني دغه قوت شهواني نه نو بیا خو ته موږ نامرد وایي سو وایي ورته نامرد وایي ورته قوت شهواني نمبر 1 نمبر 2 قوت غضبي غصه په کار ده اوس کوم انسان کې غصه نه بیا خو شي نه صحیح بیا خواہ شان سیو یہ وقت دیت جل رجائے تپوسو کہ ابائی تولی جاڑی وی زوی میں مر شو وی زوی میں مر شو وی داستا زوی سنگ سڑے ہو وی بس دے نل چاہ رسیو نل چاہ رسیو نل چاہ رسیو بیا مجاڑو کہ مر خو یعنی انسان کی خصے پکار دی صحیح اس قوت غضبی دا مطلوب دے پر شریعت کے لیکن قوت غضبی تاکی نہیں خصوص با خدای ملک بچ ساتی سوک بستا دے مور پر عزت لاسا چاہی تعالی حسن لگ څوک بل تا د لور په عزت لاس چې تعالی حسن درکړي څوک بل تا د ښځې په عزت لاس چې تعالی حسن درکړي صحیح دا ډېر ښه سړی دی دلا د حسن وردي دې داسې حالت نه دې روان شي نو دا خو دلاله مرور غواړي بیا دیو جی امام غزالي وایي قوت غضبي دا انسان کې ضروري پکار دی او دریم قوت فیصله دریم شي قوت فیصله د کې جرأت پکار دی دې فیصله کوي دا کله فیصله نه کوي هیسیټیشن کوي حکم لا ښکاره کوي نه کوي حکم او دې څه مشوره کوي بیا به وبد مونږ بیا وبد بیا وبد ورخه تیرې شي بیا به وبد اوس که فیصله نن کول دی وخت او دې سبا چې ما په تن راځي قاضي سے نا وای کیم ټو نو دی 2 پلس 2 میکس 4 چې دوه دوه سره یو ځای کې سلور دوه غیر خور کړه دې ټایم کې چې ولې دا به ګام ما په تن تعالی ته تل کور پکارو صحیح دا اوس ایکسپایر شوی دا مسله نو دې ته وې قوت فیصله نو پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم ولا تعجز think about a specific thing and issue That is lawful in Sharia and that's a benefit for you. You playing it to your best or consult your other. Just go ahead and do that. Makki kega, audakar kawa, musdilima kawa, shamagar kawa, ajzi mushkara kawa. Say, haan, to ye musalman, wasta'in billah. No har kar ke, zanbani bari ilahi meke, you must have a strong belief in Allah. Taqpal planning was professional planning. Au bia dewe, oh Allah, ustara sarayin naduki. Oh Allah, wasta'in billah. ہر کار کے بعد اللہ نے امداد واڑے ذکر اللہ واڑی ہو کار بکی کہ اللہ نے واڑی تھوڑا دنیا نہیں شکر وہ ترن باللہ پیغمبر پاک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ صحیح کہ ریزلٹ ادر وائز آ گئے شے لاپلو یو تھاٹ اباؤٹ دیٹ یو کنسلٹڈ ادر ایز ویل یو پلین فار یو وینٹ اہیڈ یو ڈیڈ اٹ بٹ یو کڈ ناٹ گیٹ انٹو ریزلٹس پازیٹو ریزلٹس رانل ریزلٹس سر چپا شو ادر وائز رالن نو پیغمبر علیہ السلام ہوئی وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ کہتا تھا ریزلٹ ادر وائز رالن فلا تقل پیغمبر علیہ السلام ہوئی دا خبر ہوئی بالکل لکے لَمْ اِنْ فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَا If I would have done it like this, it would have been like this پیغمبر علیہ السلام ہوئی دا If what did I do was کمی دا سے کرے دا کمی دا سے کرے دا کمی دا ختم کا صحیح پیغمبر علیہ السلام فرمائی وَلَا تَقُلْ لو ان فعلت كذا لكان كذا وكذا داس موايا چك مي داس كروي داس بشيو فإن كلمة لو تفتح باب الشيطان زكا دا كم داس يا دا افدا كلمة يا لو يا لو يا بارسيكي اگر بارسيكي اگر فبطوكي كچري فبطوكي كچري فهم عليه السلام وإذا كلمة بالكل باستمالو دا خط الشيطان لأكسس وركي شیطان لا اکسس ورکے ہی ویل کم ٹو نو دیٹ دی گائی از ویری ویک صحیح کدا کچھرے لفظ دے ہوئے بس شیطان تو پتہ کہ سڑے دی ویک تے دا ڈر کمزور ہے دبان جتے مٹے کو کہ دے بس ایمان اون خلاص کے جتے مٹے کو کہ دے بس او کہ صحیح ولا تقولن اما ما یا لشی ان بیس یو شے دے پارا انی فاعل چز کون کے ما ذالک دے کام لایا دے شے لقدن سبا الا ان یشاء اللہ الله غاری نو مانا دار چې ان شاء الله وایا سبب ادا کارو کو ان شاء الله اگر مسلمان شناخ چې د مستقبل د کار لپاره چې کلمه اعظم لري نو سوي ان شاء الله وای سوي ان شاء الله وای نو وجه دا وا چې پیغمبر علیه السلام د صورت ابتدا کې وي د يهودو په ایمان مشرکین مکه چې ورترال او درې تپوسونه ته خپل اول اصحاب کهف سو اصحاب کاف نمبر دین دا د موسی او د خضر سوا کیا وا او نمبر دین سکندر ذوالقرنین سو کو سکندر ذوالقرنین سو کو اوس دا درې واړه خبره د اهل مکه ته نه معلومه خو يهود ته معلومه وي نه غي پیغمبر علیه السلام دی ور پټینګ پرافیت صلی الله علیه وسلم ټو ټیسټ چې کله یې تلاوه نکړه نو موږ به خلکو ته وځي دې اته کلام کوي چې د پیغمبر دا درې اهم واقعات ته معلومه دي خبر دین کرا نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیتا ہوئے اجیبکم غدن سبب اگر جواب در کم سبب جواب در کم او نی ہوئے چ ان شاء اللہ فتاخر الوحی لثمانية ایام وحی مؤخر شو دلی شو اتور دی اتور دی جبریل امین رانا دی سورہ دی اتور دی جبریل امین رانا دی علیہ الصلوۃ والسلام حالانکہ جبریل امین اگر چ اور جواب اسے خپل جوان کی جبریل امین پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا سلیرش ہزار مرتبہ راغلے دے سوار سلیرش ذرا مرتبہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ترا راغلے دے موسی اور جڑا ہوا سی ہاں نو پہاڑی او کال کی تقریبا ہاں درمیش کال جوندو پیغمبری نو پہاڑی او کال کی ذرا نہ زیاد مرتبہ راغلے دے نو جڑا ذرا نہ زیاد مرتبہ راغلے دے تقریبا دری مرتبہ اور جوڑی گڈے دی کیا پاو کم دری مرتبہ صحیح نو اتول دے جبریل امین دے دلیش اس مشرکین مکہ چی پیغمبر علیہ السلام بدا سلا روانو ہاں وے سنگ شویا خبران صحیح مسخرے جو رکھا مزاقی کولی ورکولی دے ور جوکی گئے صحیح سنگ شو ورتے لعلکا لعل ربکا طلاقا شاید چی خدای تاثرا سفارتی تعلقات اور کنیکشن ختم تو او بازی دا سی شیطان دشمنانو دے پیغمبر علیہ السلام ایون دا غفر تندار رہا تا تندار رہا د ترخه ده سوې ورته د کاکا خدا تاسو سوې ورته سو سپیشل لا لفظ نشته مونږ یا تندار وای ورته او چاچی وای ورته کاکی وای ډېر لفظ نه دي ها دا کا معنا نو دا کا معنا وا د ابو لهب خدا ام جميل هر شیطان خدا وا د پیغمبر صلی الله علیه و سلم ډېر سخت دشمن وا نه پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته وی ولعلك شيطانك لا ياتيك استا شيطان جو رسال من لا وكان التعني به جبريل عليه الصلاه والسلام شيطان نے مراد سو کو جبريل بتاله پیغمبر اسلام نے خبر دیر زور ورکو پیغمبر اسلام تو اسلام نے خبر دیر زور ورکو پاتن اور سے جبريل امین راغے ننم بے وقت بڑا خبر او پیدا سیدا دلیلے وجہ سوا دلیلے وجہ سوا لمبے او کریکشن کو او لیٹر ان ورتا دری وان خبر وا نلم بے اوہ کریکشن کو سورہ والضحا دیر شو بالا پیج نمبر والضحا واللیل اذا سجا نزوحا دغی وقت ہوئی چی دانور دا سر اوچسی اور رنائی خورشی من ورطا دا ساخت وقت ہوئی سوک ورطا چاشت ہوئی ساخت ہوئی تقریبا نہو بجے نہنی میں یا لس بجے نبیا دنیا ہر روخان شیوی دنیا روشان شیوی او دا دا سر روشان تیا دا چه که هاٹ ویدری ام دانور دغا وقت تکلیف لے نہیں نور دغا وقت تکلیف نہیں لذی وجہ اللہ تعالیٰ چرنا پر مکمل ہے وہ تکلیف لے نہیں لذی ان روز کو بیا پا جون جولائی کی بیا رنا پر یہ مکمل ہے وہ گرمی دے رہی صحیح تی د برداشت کولو دغه وخت داسې وي نهه نیمې لس بجې چې د برداشت وي رڼا سړی انجوای کولی شي بیا وروسته خو رڼا نه شي انجوای کولی لکه دغه کوټې ته ننوځي سایې ته به ورځي والضحى والليل اذا سجى والضحى قسم دې پرڼا دنور باندې قسم دې پرڼا دنور باندې والليل اذا سجى قسم دې شپه باندې چې کله دا پوره شي چې کله دا مکمل تورشی من گو شپا پا خشوا تاسو گوئے شپا پا خشوا نوز اللہ تعالیٰ فرمائی چی لکن ور وی او رنا تینا جدا کولنش او شپا وی او تیارت تینا منفق کی گی نو دا دوارا خبری گوا کر پلے باندے چی پیغمبرا تو با یہ او دا خدای پیغمبر بای خدای بای دوس کرنے کئی ٹوٹلی امپاسبل گویا جواب اور کچالا اہل مکولا چی تاثر میں تا خدای تعلق پر خود دانے دوس کرنے اللہ تعالیٰ فرمائی نور دا رنا ڈسکنیکٹ کولشی نا شپین تیارو ڈسکنیکٹ کولشی نا اردو کی شاعر پیرا جی خبرہ کرے گا چھ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی یہ دا چاوے چھ ماں ہوتا بھائی اوبل نے جدا کی گو دا پروپیگنڈا دا بچا دشمن کی دا بچا اللہ تعالیٰ فرمائی د دې پیغمبر او زما جدا کېدل ټوټلی امپاسبل په تکمیلي نظام کې تاسو نور نه رڼا جدا کولی شئ نه شپې نه تیاره جدا کولی شئ نو په تشریعي نظام کې الله نه پیغمبر څنګه جدا کوي صحیح شو والضحا قسم دې پر رڼا دنور واللیل اشپ باندې دا سجا چې کله تور شي ما ودعک ربک نو خو الله تعالی تاسو پرت کړی تودیع معنی چې کله چاته بای بای وایي چاته وایي بائے بائے الوداع تودیع معنی الوداع ما ودا کا نو اللہ تعالی نہ جدا کرے و ما قلا او نہ اللہ تعالی تانا نفرت کرے دے صحیح مدا کوئی جواب ورتا چنور نرانا شپین تیار اللہ نے پیغمبر سب لہن اس دن کرا اس ور پسی ہوئی چھ حکمت پکے سلے سرے پکے حکمت پکے سلے ولدا فقدا دا دا وحید لیشو وللآخرت اقام خادار استنے کے فیت خیر اللہ کدا دیر بہتر دیتا دا پارا من الاولاد لنبنی کے فیت تا لنبنی کے فیت داو دل توڑی کا چو وہی رات لکھ کانسٹنٹ لی وہی رات لکھ مسلسل رات لکھ اور مسلسل وحی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیڈیر تکلیف فرق ہو سکر آپ کو ریسپشن ہے سشے ہو ریسپ نو اس داو کورا دا کمپیوٹر چے اگر اطلاعات ریسیو کری نو آن کئی گرمی جو گرمی جو ذکر ریسپشن او بیا آغا خدا اللہ تعالیٰ دو قوت نا استفادہ کرو اللہ نا ریسیو کورو دیو جن حدیث کے عظیم ماں بخاری حدیث نقل کرے دی حضرت عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی پیغمبر علیہ السلام پسخت یخنائے کی پسخت سارے کی کلوہ بری سنکولا فکانت تتحرک منه بوادره ده پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نیورو سسٹم مدا شیک کیدو بدن به رشد دو بدن به دا رشد دو و ان جبینه لا يتفصل عرقا ده پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بدن با دا خولی پرستینا يتفصل دا به پمپول یعنی دا نه چې خولی بالا وتی ولی ویسه کولی زرا غرزولی یعنی لکه پرنکل په شان به خولی را غرزولی وان جبينه لا يتفصد فصد بيته جربوه او غدار وي جربوه او غدار وي هذا تعيش فرمي لي پیغمبر اسلام بدن بو قليل راسي قوم كولي صحيح اور تعيش فرمي سر پیغمبر اسلام و اسرات بدن مشتان بطول داس نيو شو طول بدن مشتان بي داس نيو شو يا خدا شيكينگ دو وجه يا دا شيكينگ يا دا طول بسماتو دي ريسبشن بو دا طول بسماتو دي باغسل كو او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا قران خدا سے نہیں یادو لکما ہوتا چاہیے دو منگا قران یادو یو آیت یا یو سورت یا ٹھو قران پس یادو پدے ما پمغزو دا دیو جی بار بار ریپیٹ کرو بار بار یو سبق چی واقعو دا فی سمنا صحیح نا غب طالب دا اغدا تر اغدا پر مندی وی صحیح گردی دا گردی او بیا بیا اغدا کاف آیا غین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ از نادا ربہ نداء خفیہ کاف آیا سندلے وئی چی دا دماغ تجھے کیک شی او پا دماغ تجھے پرنس شی چی دماغ کسی شی پرنس شی بیاتے نہیں ریگی پیغمبر علیہ السلام کو ابتدا کیا چکل جبریل بہت را دے علیہ السلام نو حضور علیہ السلام نے کیلی دغا پروسیجر دے پیغمبر علیہ السلام دے چکل انت سبق ہے اس تو دغا پروسیجر دے نو حضور علیہ السلام زر ریپیٹیشن او ریویجن چلو الله تعالى قال stop it. لا تحرك به لسانك. Don't move your tongue even. فلجب له حركة. مورك. لا تحرك به لسانك لتعجل به. لا تولي بحريك. إن علينا جمعه وقرآنه. You will be taking holy Quran not by your brain and mind. You will be taking it by your heart. فالكمبيوتر سے بکی ورطا ہوئی چلا وہ پہاڈ ڈسک بانے اخلے نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن فسا بستا پہاڈ ڈسک کے غصہ پرے میں نہ بستا مونگے پرے میں اخلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رضی وجلہ چلا زمون دا کرشکی گی دا پیغمبر آنا کرشکی دا زمون دا کرشکی گی رضی وجلہ حافظ لگی آئی سکے ریویجن کئی چیر روزے بیانا نیشن شعبان نو کر ریویجن شروع نیشن چیر رہن دیتا کرش نیشن صحیح دلدہ شوئے او ہارڈ ڈسک کے خوب بس پوکتا ہے سیف تے ہارڈ دیتے ہو جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکے ہو اکلا خطا شا سبب پر مسکے ہو خطا شا ان سنس چیو بات باس مخیم ہندو کو دیم رکات کے سلام ورکر السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ صحیح اس نور صحابہ خاموش پا دیشو ذکر چینجز خطلب راتل دیو کی ننبا یو حکمو سباب آئی کی چینج باقی اضافتی انداز کروا فکر پروسس پرفیکشن طرف کروا رجو پروسس ما تاس تو نسل کیو ابرگیشن یا ریپیلنگ کی اگر کیو حکمت داو چی پروسس پرفیکشن طرف کروا حکمتو پکی صحیح نو صحابہ پر غریب آئی شاید چی چینجز کا کلی فرق سرور پتہ بہت صحیح دوارہ کہتا بھئی کوئی او صحابیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر داسم اس دین آتو بس اگر فوراں ہوئے یہ اپو صرف اس طرح تو ہم نسیتا یا رسول اللہ جی منز مختصر شو کہ تانہ ہے شو اگر جو رہتا تو وی جی ہاں منز مختصر شو کہ تانہ ہے شو اشتباہ دے اکرا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نور صحابوں نے کنفرمیشن اکرو وی صدقہ دنیا دین صحیح اگر صحابی پہ یو نم بانیات کو اس داغد نم بتحقیق ہے دا صحابی سو کو نمون کے بیدنم تحقیق کو بیا محدثین ذکر کی تدا فلانے صحابی ہو خو پیغمبر اگر بدن نہ لکو گے دو بدن نہ لکو یا تعالو شب صحیح نو دا شک سرائی چین دا غلاس و مبدی کنا خلاس مبدنی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اگر نم ہی کی خود یا صدقہ دل یا دین دا لو لاس والا سڑے رشتیا ہوئی دا اگدو لاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابو سر مزاق ہو دا مزاق ہو بے صدقہ دل یا دین دا لو لاس والا دا اریو سمیل اسنا جوی دا دا اگر دا قد و دا قامت پا انداز وی دا قد قامت نو دل آز دیچا نہیں صحیح بلے قدان لے اکر ریس ہویا دا فطرت قانون دے نیچر اللہ دا صحیح مجھے سڑے تام بھی اللہ سنے بھی ہم تام بھی او کہ سڑے مختصر بھی نو دا سکر نوشی کہ دے جی سڑے سلور پٹے اللہ سنے پیزر پٹے ہاں بیا خو بیر وقت تیرا ہون سا سمیر پس مکہ رہی کھزن کا بس جانا تو وہ چونکہ آگا ہوگا تو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بس سلے دے نوے ویدا دو اللہ سنو والے جو دے رشتیا ہو نو یو سڑے دو اللہ سنو والے ویدا صدقہ دو لیا بے صحابہ ہوئی جی آو تاسو مزدر نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیا خاصے صحیح شوہ اس فتح ہو لگی دا چی موس کے او کدھا موس کے خطا پیغمبر نے نوشے نو مونگ تبڑھ دا مسئلہ نو معلومہ چکہ موس کے خطا شے نصب اکی کشتوا در باندرہ شی نو بیا بسکی خو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چیرے دے قرآن کریم پہ یو حرف کیم خطا نہ بکڑے پٹھول مرکی ذکر دا ہارڈ ڈسک تو دا غلطوری کم دیکھت کے چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ دلوش کیا نشون کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بارے چیرے اشتباد و قرآن پر نفس کی نظر آگلے او دا غوا جوا چلے قول گوا سورہ الانعام کم سورہ سورہ الانعام سوا پارا دے یو پاو او یو کواتر کافی وقت علی یو پاو چھے کم ماہر سڑے یو سپارل ولی نوم ٹائم پہ سورہ آگلے سلیت منٹا سلیت منٹا صحیح نو چور سر پاو بلکن گرے او گھنٹا شوا صحیح کو جبریل امین راغے within 5 minutes اگر صورت ورطا ٹوٹ ڈیلیور کر او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تو آؤ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ دا مدینہ راغلے دا پیغمبر ملاقات تھا حضور علیہ السلام لا مدینہ تا نہیں منتقل شوئے کہ مدینہ تا نالم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات تا ایمان راولے حضور علیہ السلام تا راغلہ پہ حضور علیہ السلام چاہتا پہ سفر روانا اوشا بانی سورو پہ سفر روانا وی ما تیت ما سر رازا اللہ اللہ اللہ جس خبر ایک اللہ سڑے روانے اسے تھی گاڑی کی رات رکھے نا تب روان دے چوک کی کچھ چیز تاچے سے سوال ہوئی اے جواب ہے تمہیں لو شیطو بے روان دے چوک نل پیمر صلی اللہ علیہ وسلم ورطے رازہ آگے زان دے پارا سعادت گنا اے زان دے پارا سعادت گنا لیکن اس فریض جان سیفلا خان بے سڑے لے انجینئر سے بے انجینئر سے پلو سڑے صحیح سیفلا خان ہوئی چردی انجینئر سے گاڑے چلو دا خملو سعادت دے مجھے فریض جان ورطو ہوئی سیفلا خانا زبستہ دا گاڑے تر ڈاؤن ٹاؤن پورتا ہو کہ بوزن یا تد ماری گاڑی کی مات رکھے نا صحیح شوہ نو اس دغا صحابیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوئی جس تاس دو اوخی دا مہار دا رسائے سنی ولی شد صحیح دا گاند پارا سعادت گئے بیا آغی و روایت کو چھ مارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو اوخی مبارک مہار دی ولو زمخ کی روانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوخ وارد مرخل کو سورہ سعادت منا چادو اخي مهار دي نيوله ده نبي صلى الله عليه وسلم ده اخي مهار دي نيوله ما غير اخي مهار دي نيوله ده اخوه يتسلو فقلاره كده اخوه ادري ده لاره كده اخوه او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې کیفیت د وحی ظاهر شو او کیفیت د وحی امام بخاری ذکر کړي رضی اللہ تعالی عنہ علیہ الصلوۃ امام بخاری رحمه الله هغه ذکر کړي چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا کله وحی براله حضرت عمر روایت ده چې مختلف کیفیت بود وحی سبب مختلف کیفیت بود وحی پیغمبر علیہ السلام وی ما تقبل وحی الا تعالی چې سمعت له صوتا مثل صلصله الجرس سمعت له صوتا مثل صلصلة الجرس لك سنك جرس درس هو زنگولا جرس لك جرس سنك كرنگي دي حضور صلى الله عليه وسلم فرمائي چه آواز بشورو شده غسي يعني داسه هو لك تلفون بل باو باگه دا تلفون رنگ باو شو فرمال صلى الله عليه وسلم با الار شو فرمال صلى الله عليه وسلم با الار شو چه جبريل روان دي جبريل روان دي لكات اغتلائي والي دا چګر روان دی یو او حضور فرمای چې کله به دا بلون به وشو بیا ما ریسپشن کو دا وکانا اشده علیا دا انتهای سختنی ریسپشن دی او ما ډیر تکلیف راکو دی ریسپشن وبال ډیر تکلیف راکو او حضرت عمر فرمای چې موږ حضور اسلام و سلام سره ناس کو حضور اسلام به هم دغه کیفیت دی ناس البته خاموش بو او دا څه بناس کو وسمعنا له دوبیا مثل دوبی النحل خو موږ به आवाज اورېدو لکه د دې هني د شاتو مچای چې د دې خپل حایف نه پاسي او هغه تاسو ورته بزارې کوي صحیح مونږ ته بڼار راي چې بڼار شروع کی هغه د بڼار غوندې आवाज براته د مونږ ته پته چې پیغمبر علیه السلام ریسپشن کوي صحیح وحی ریسیو کوي درېم حضور علیه السلام ته یو سړی بلار پاک نبی شکل کې ورسره به کېناست ورسره به څه خبرې ځان ته شروع کړې او صحابه خدا دې نو چراغی پرایویسی که بداخل از تو خوب بوده کیده دستانه سوی بلده نه خود سر بخل خم که اختو یختون خبره که بختو پیغمبر اسلام سر بداخلی لگیاو چلانو بخضور اسلام و اسلام بصحابو تا اطلاع ورکلا ده جبریلو ده سوکو جبریلو کنه بده او ساده پانده چی شکر گیر آگه سارای شکر گیر مو پیغمبر اسلام سر خود سر کنو خلق بده بده عدد می بیسا خود سر کنو خلق سر کار بی نمبر دیو مشهور صحابی دی حیق نبی رضی اللہ تعالی عنہ دی هیکل دی په ټول مکه او مدینه کې دومره خسته سره نه دومره هانسم سره نه پیغمبر علیه السلام ورته د خپل امت یوسف دی سبه ورته یوسف علیه السلام ډیر خسته دته نه سوی د خپل امت یوسف به ویل دی وجه قیصر روم ته کړه پیغمبر علیه السلام خط لګو مشاله ور کړو زکای په خپل سپین کلر باندې ډیر مغرور هغه وایي په خپل کلر باندې چې موږ ډېر شایسته خلک یو پیغمبر علیه السلام ولوم دا سړی انتخاب وکړو چې د حرب رضی الله تعالی عنه په اسمان سور دی وصل ته هغه آرمی ولاړ دا رینجر ولاړ دی سړک واړو واړو تا چې دا سړی پر شرایس کی چې سړی دی چې د باوی کی تاثیر لاندې کی چې دا د جوړت نو کی چې دا خط ور کی قیصر تا رومن امپرر تا جنگا فروما تا د روم امپراتور تا چې دا شی ور وکی صحیح اوس کله د دا اسې هغه رینجر دو پولیس او دو گورنمنت سمره ذمہ دار دي اي ګور یو دا ډیر هانسم سره دا سره موږ جوړ کړی دا سم سره دی صحیح او هر دی هیک لوی او خو دی ایمان دولت باندې مالامال هغه په آرمی او په رینجر او په سیکریټ سرویس او په ریډ کارپټ او گرین کارپټ او دې نه ته نه هم باندې دا څه کار دی هغه نیک لړ مین ګو مین ډو چترال عمومي دروازه ترال عمومي دروازه ته دا اصل خوش او سه آل دا پریخوه صحیح او دا امپراتور دا آغا تا پروتوکول دا چه که داخلی سنه براته او که خارجی براته سجده بای کالو آتا تعظیم بیر آورو ورطا بزمو کمانه پریوتو صحیح ارد حرد اللہ تعالی نو خود دا بس نیغ روانه نیغ مقامق امپراتور ناسته کنگ ناسته او ارد حرد اللہ تعالی نو ورطا والا گه او خط دیر احترام سر روی خودها فإننا من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم دا والا دا زما دا محبوب دا الله دا پیغمبر خط دے دمرا بولد نی دا سر روان دے او بولد نی چلا خط ورطا ورطا اگا کن گم دا تاثیر لاند دے دا وصلوی قوت دا لوی عذاب دے صحیح چلا غا قاسد او میسنجر پدی انداز خبر کئی پتہ نیسے سمر لوی پاور دے رسول الله نبات تقدیر کلب جبریل امین دا دی حیق لبی شکر کی راتا رضی اللہ تعالی عنہ دی حیق لبی دیر حینسمو جبریل امین اب ان دیر حینسم شکل کی راتا صحابوں کو اید جحیر آخر لیتے عمل اسلام سر ویسا کار ہوئی سا خصوصی خبر ہے بھئی تو حضور اسلام و اسلام خاص میسنجر صحیح بے پر عمل اسلام سڑے برو سچ شو تپوس میں ہو کو اتدرون من ہوا تب تو پتہ لگے سو کو ای وی دی ہیو کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیا دی ہے نہ کنفرم کہ جلے ہو ویژن بیا سو کو وی جبریل دی ہے شکل کرا لے صحیح او پنجم طریقہ حضرت عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ او جابر بن عبداللہ او عبداللہ بن عباس او بلا دے صحابہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کرا وہ رات مجلس کے بنا تو فورن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کم صدر یا عبا فخر واچولا وکانا یحتبی به او زان بیدا سے پڑھتے مجھے زان بیدا سے پڑھ کر صحابہ تو رو میسیج واپس تو کہ جبریل آ گئے سو شو جبریل نبا صحیح بدان لقا موش شو البتہ کم افیشل انسکرائبر سیو سو افیشل انسکرائبر 62 they were 62 in number سکرتیر لکوا بہر حضور علیہ السلام افیشل رائٹر سورو دوش پیتر دا دوش پیتر اصف بنور صحابہ ہم زان لکل وہاں افیشل رائٹنگ نو افیشل رائٹنگ دے چاو 62 خلق پاغی کے خلفاء اربعہ حضرت معاویہ میجر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین دا پکی شاملو ناغی با فورا بس در بے خفل کلم و دوار او اہل ماہ کی کاغذ ہونو سو کیمل سکن یا باہ کا فریز دو ونو پوست یا مرمر سپین مربل دا بے سفا کرو صحیح نو یا دو اخ دا ہپ اڈو کے افتلے دور تختر ہے صحیح دو اخ دا ہپ اڈو کے حضور شئی صحیح نو اندق دو دلکوا نو بس آگا ایبا تیار کے ناس نو اسماء بنت یزید وی رضی اللہ تعالی عنہ چھ دا اخ او درے دا زوم بدرے دا صحیح پیغمبر علیہ السلام دو اخ دا پاس زبان دا سے پٹ کر او رضی اسماء بنت یزید وی رضی اللہ تعالی عنہ چھ ما دا وحی آغا بوج او بردن پا او خبانے محسوس ہو چھ پیغمبر کل ریسپشن کو چھ آغا اوخ با دمرا ویٹ محسوس ہو چھ اگر بتا اس مکی تلان دلنا بے بلو چھ دشوا اس مکی تلان دلنا بے بلو او مائے دا ربس او دا پختو تا دا پختائے وائے پشتائے دا پشتو آغا چھلی آواز بمی دا اوخ اولا چھو اوخ با دا تلان دلنا بے بلو پاسی دا او پیغمبر رہ صلاة و سلام چھ کل فارش شو نو کم صحابہ چھو وصلو اگر ایتا فوراں دا دے احساس ہو چھ ریسپشن شروع دے نئی فوراں اگر پل او حضور صلاة و سلام شروع کرا within 5 minutes اگر اسی اکڑا سورا سوا پارا پوبان یو پارا قرآن اسی اکڑا اگر صحابہ تو تلاوت کر او صحابہ اوڑی کی سورہ الانعام پتہ ہو لگے دا کہ اگر پیٹ کے دو پتہ سے انداز نا لکھا سنگا اس تو دا کیسر کو لڑھے وقت لگی گی کیسر دا سیڈی دے داری غگی چھگا گی نبیہ خوڑے خوچے کلے بند تا پیٹ کے اگر لگو وقت دی دروشتی بارے پینزو منٹا کی اگر دے ورفیر جیس دابل کمپیوٹر ستا کمپیوٹر تے فیٹ کرائی تا نا ستا کمپیوٹر فیٹ دے یہ ہوگا اللہ سفارے بھی فیٹ کری نو ساگا سور پلک ساتھ کی دے ورفیر کی ورک صحیح نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن دقا سے فیٹ کی دا دروشتی بارے ایدن فائے منٹس گاٹ ہے نو سا اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوئی چی ما ودعک ربکا نخستاخ بیت پریشو دے وما قلا انیتا فرا نفرت کر دے وللآخرتو ایقیناً دارستنے حالت خیر لکدا بیتر دتا لپارا من الاولا دلنبنی حالتنا دلنبنی حالت چی کانسٹنٹلی تا تا وحیرہ روانہ وا کانسٹنٹلی تا تا وحی ستا پا آسابو دیر بوجھو ستا پا آسابو دیر بوجھو اللہ تعالیٰ لگ ریلیکس کرے چھٹی دل درکڑا سیو کلا چھٹی دل درکڑا سان فرانسسکو سر آڑے ایشیر تلار دی پچھوٹا ہے چی ریلیکس چی سید نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے اتو رضی چھٹی ورکڑا اس ریسپشن نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسابو اور واپس گئن دے ورد تا زدم شو نو اللہ تعالیٰ فرمائی دا رستانے حالت دے دنبنی حالت نا تعالیٰ پارا دیر بہتر ریلیکس ہوتا ہے یوا دوین وَلَلْآخِرَتُ وَيَقِيلًا دَارُ سَنِي حَالَتْ خِيرُ لَكَ دَا بِتَرْنِ تَارَ پَارَ مِنَ الْأُولَى دُنُمْ بَنِي حَالَتْنَا لکہ دُنُمْ بَنِي حَالَتْ پَا اعتبار دو کس مخلق یو خوشفہ مخلق سو خوشفہ مخلق چی دا ابو یعقیدہ دا پیغمبر علیہ السلام متعلق دا جوڑوا چی دا پیغمبر بہر سپوئی گی دا پیغمبر دا ہر سے علم لگی اللہ تعالیٰ فرمائی دا غی اسلام اوپرا چنہ اللہ اطلاع نور کے دے بیانہ پہ پوئی گی دے عالم غیب نہ دے چنہ اللہ اطلاع ور نہ کی دے بیانہ پہ پوئی گی کنی غلی بیدار خلق کو تانے پر داشا ہو لے چنہ اگر خلق ورطوئی چاہ شیطان کو جوڑ نہ رہا جی ابو جال نے تپوز کی تاثر جوڑ خدای دشمنی شو روکلا صحیح ابو الحاب ورطوئی مرگریہ خدای رفت اللہ سفارتی تعلقات ختم کر دا ټول خبره پیغمبر اسلام برداشت کولې صرف پاره بس اصل کې میسج ورکو دنیا ته الله تعالی چې دا پیغمبر عالم غیب نه دی عالم غیب یوازې الله تعالی دی دې الله کوي چې الله ورته وي کلام دې له خبره کوي نو دای اسلام کا به خوشې مخه یو او درې کافرانو ته دین چې ور واچول هغه وی دې فابریکیټر دی دا ټول خبره ځان جوړي دې څه ته مې څو ځان جوړي دا تر دې تاسو بیا خاموش نه تاسو دا ټول دې بساس ته نه راوړي خو روزانه به یو کیسه جوړ کړو چې دا بیا څنګه اندر ټول کرنے انداز یو دا رقمدار نه راغله او بیا نه په خبرتا او په خبر کې بیا مړ شو صحیح خو څه کیسه به جوړ کړو تاسو ته حاضر نه وبانو ما علي مکه ته حاضر نه وبانو ما چې فابریکیټر دی خو څه کیسه به جوړ کړو صحیح په خو به موږ پښتانه دا په دې حجرو کې ناس او د شپې به کیسه کوله برا ډېر درو کې دی وي وی تور باندې او بیا ځه په واه واه نو کو به ته پته نه تاسو وطن کې داري واه کو ته نو او ټول شپه به دا ګناه دیوان داد شو پلانکی داد شو او کله به اسی او خبر درو کې سم په مالکه یو دو مو ډاګانو هغه یو وی یز چې بمبای ته تلم چرته بمبای ته وی التم یو کدولی دله څه شي کدول نه نه پمکن وی یو کدولی دله پمکن وی هغه دومره غټو چې زما خو هغه شپک فوټو دم سره وی زما خو د دم قد قامت والے سره چې کدی یو طرف ته بودري نه بل طرف ته ملخ کاری نه دومره غټ کدو صحیح نو بل بڑا جو نا اغا شروع کا وی زد دیلی تا تلے ہم وی انتا دا دی دا دا دا جس نہیں گا لوگ جی بھی بڑھائی آنگر وی انتا میں یو دیگ لی دلے وی پا آغے دیکھ کی پینزل سکاری ویرانو کار کو سکاری ویرانو پینزل سکاری ویرانو او وی دا پینزل سکاری ویرانو دا غی نس کے ڈسٹنس دو رو چی دی یو کس دا سٹک آواز دا ہیمر آواز بل کاری گرنا ہو رہ صحیح دومره لوی دی کو نه هغه ورته هغه تړي وی دا دروغ دی دا وی عقل ناخلي چې دا دوره دی دی وی نه هغه ورته وی دا عقل ناخلي دا کدو والا ما قل ناخلي کدو را غټ کدو نه دا دی ولا پکار دی ما الله تعالی وی چې ک فابریکیټر دی خدا او پرون یو کیسه جوړ کړو کوم به روز اتا سره بیان کړی وا چې دا بیا داسه سابقه اف داسي صحیح سکندر ګور کړل انداسو تاسو حسن دا واقع نه وغوړی الله تعالی پیغمبر ته وای چې دی ډیره کې صحیح حکمتونه هم دي خدای حکمتونه خو نور خلقو ده پاره دي صحیح تا ده پاره یو درس هم دی چې له سبا په حواله خبره کې نو ان شاء الله بوای چې له سبا په حواله خبره کې نو ان شاء الله بوای کني بیا بدا تکلیفونه فیس کې یې بدا تکلیفونه فیس کې نو واپس اوس پن سبق ته ولا تقولن لشیء اموایا دیشے او دې خبره متعلق انی فاعل ذلک غدا جز کون کے مدیل سبا یقینا الا ان یشاء اللہ مگر اللہ چا اللہ غواری نو اس کلا کلا سڑینا ہیرش الانسان مرکب الخطا والنسیان عرب وے الانسان مرکب الخطا والنسیان انسان دا خطا او دا نسیان سور لائے دا بس جلے یعنی پتہ باندے دا دوسنو ار وقت سوار گر گی خطا و مستیک تے سوار گر گی او فارگیٹ فول نیس دا دوالا دا پاس سواری صحیح الانسان مرکب الخطا و النسیان اس کا لن سڑی نہیں رمشی سڑے نواری چے لن مستقبل پہا والا سے خبر کو ما انشاءاللہ لیور سر ونوا صحیح ما اللہ تعالیٰ ہوئی کدی ہیر کر دا دے خبر پہ موقع مجھے سو وقت دیاد چی نو ان ریفرنس دے کشو آگا وقت ہوا انشاءاللہ صحیح وَلَا تَقُولَنَّا او کلم آیا لشین دے شیر پارا انی فاعل جز کون کے دیل غدن اصبا الا ان یشاء اللہ مگر علا چلا غواری وذکر ربکا ایات رب اذعان سیتا چکلتا نحیر شوی پڑھوں بنی موقع بانے در نحیر شوی انشاءاللہ ویل نو کچھ سو وقت تر آیات سے چھو اوف ما خود مستقبل پا حوالا خبر کرے وقت ان شاء الله منو ویلی احساس د توش او تر پسې را ان شاء الله ورونه گا اب خپل پیج کې ورفی شي ولا هغه پیج کې ورفی شي بقول الله يا عطا ايادي ممكن نه چې غايت کې مال رب زما لاقرب من هذا رشدا يا قرب د دې تد هدايت په اعتبار ان گايډنس ته ډېر کلوز بوزي گايډنس ته ډېر کلوز بوزي ولا بسوف کافه اصحاب کاف وقت ایک پغار پر کی 300 سنین ادریس وکالا 300 سنین ادریس وکالا وزداد تسرا او انکریز او اضافه کر دے بان نہ کالا مو اللہ تعالی نہ خدا وچ ادریس وکالا چې مخالفین ته سلو بول ملاو نشی چی پیغمبر تر آرگومنٹ شروع کی نئی اوی یک مش دری سوا و نه کالا چی مخالفین تا بیا دو بول ملاو نشی چی پیغمبر تر آرگومنٹ شروع کی نو دری سوا زان لشروع کر نه ایور تر اضافی کل چی کپا شمسی کلندر در سر سو خبر کئی نو دری سوا کالاو کپا کمالی کلندر کئی نو دری سوا و نه کالاو صحیح اللہ تعالی ور کلکولیشن برابر ورو کودا صرف اللہ خانہ دوار تولی کا ذکر شمسی کلندر هر درې دیش کاله دا قمري کلندر څلور دیش کاله نو هر سل کاله د شمسي کلندر دا یو سل درې کاله هر سل کاله د شمسي کلندر په قمري کلندر باندې په لونر باندې دا یو سل درې کاله نو هر درې سو کاله د شمسي کلندر دا په قمري کلندر باندې سو نه کاله نو څو کې هلته کلکولیشن دوه قسمه روانو یو سولر یو لونر نو الله تعالی که په سولر درته سو خبره کوي درې سو کاله او که په لونر خبره کوي مدرس روان هکالو نو دوار تفقی چې چا په سولر باندې دای په هیستری کې هم دا شی او چې درې سو کارې ته پیل خبره وکړه کوي چې چا په لون کې لاندې باندې دا غي په هیستری کې نکړي درې سو نه هکالا درې سو نه هکالا پس کې راو کړو ولا بزو فی کافیم اد وقت یک فی کافیم غار پر کې فلا سمیت سنین درې سو کالا وزاد او تسعه اضافه کړ دې باندې نه لونر قمری لونر قمری ځکه هر قمری کال د شمسی کال نه لس ورځې او یو کواټر د ورځې کم وي لس ورځې او یو کواټر د ورځې یعنی په اوباندې لس ورځې کم وي په اوباندې لس ورځې کم وي نو دې تقریبا وي 354 او 314 درې سوه څلور پنځوس ورځې او درې کواټر د ورځې صحیح شو اوس په سولر کیلندر کې دیو دیر رضو سو میاشتی دیو دیر رضو میاشتی پکی سوی یو جنوری وی یو پکی نا مارچ شو یو جنوری شو یو مارچ شو جولائی جولائی وایا کنا جولائی بلی و جولائی اگست تیس بی اگست تکت تیس بی خواہ اگست نا جون ہونی اکتوبر او دسمبر شپږ شپږ نو شپږ میاشتې په کې د یو دېرش ورځې باقي نورې دېرش دېرش وي او یو فروری په کې اتریش وي یو فروری په کې اتریش وي نو بس په کبیسه کال کې هغه چونکې یو کوارټر چې کمر ته 354 ایک بڑا چار دی د هغې هغه یو ایک بڑا چار چې دی هغه په څلورو کالو کې پورې ورځ شي نو په کبیسه کې د دې وجې هغه بیا فروری کې 29 وي صحیح شو چا کلکولیشن برابر شي ولبثوا في كافهم ثلاثمائة سنين او دوی وقت کر في كافهم پغار پر کی ثلاثمائة سنين دری سو کالا وزدادو تسعا ازیاتے کر نهر وزے پڈونر کیلنڈر بانے صحیح نو سر چے نور دے دد پا برجنو پا برج کی پل سفر دا دیر ویزبل لے تا ماہرین دا پارا دیر ویزبل لے ہر چیز سپوش مائے دے ہر چیز سپوږمۍ دی دا دومره ویزبل نه دی ځکه چې سپوږمۍ په ټولو ورځو کې ویزبل دی کدا نه زمونږ اختر یعنی بنیاد دا وي چې میاشت یا به 29 ډیز وي یا به 30 ډیز وي یا به 29 ډیز وي یا به 30 برجونه خو ټول دول رستي سورج دولس ته وایه د خپلو میاشتو نوم وایه حمل ثور جوزا سنبله سرطان همدغه برجونه دي همدغه برجونو نومونه دي نو اوس دې دولس برجونو کې پسوږي په دولس برجونو کې سپوږمۍ په هر برج کې تقریبا پوبانې ګرځ کړې تقریبا سور دی پوبانې ګرځ دی نو په دولس برجونو کې آل ټوګې دا سور شو وای شو اته ویل شو دا په دولس برجونو کې یعنی دا ویزیبلټی دا دای څه ده دا ویزیبلټی دا چې په دې مینشنز کې برج معنا مینشن په دې مین دا انویزیبل مینشن دی په دې انویزیبل مینشن کې په هر یو برج کې دا په باندې خبر ولته دي دا به ویزیبلټی بل وی سورې اته ویشر دي صحیح اوس کوم میاج دی او کم دیر فضل وي نو دا به یو ورځ پچر ته انویزیبل وي دا سپورما به یو ورځ پچر انویزیبل وي نه په مغرب کې معلومه کیږي د شپې نه په مشرق کې معلومه کیږي د سحرې صحیح او کله میاج دیر سورې دي نو به براز ورځ دي پټي یا براز دور دي پټي ها نو استرانومي والا دې ته وایي کنجنکشن ټایم استران بیوار ورته سوئی کانجنکشن ٹائم امون ورته پا شریعت کی وایو محا سوابت محاق كران الشمس والقمر دو استلاغان دي بشريت كي يو محاق او ذين كران الشمس والقمر قرآن الكريم بس بيو قبرك ذكر كريك والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها قسم دي پنور عدد پر روشنائي بانده ده پرانا بانده او قسم دي پس پلمائي چه ده کلک روز بي نر ترده پتیاره بانده چه رده وزبر جي بيانه ما غيطا قرآن او حدیث سوه برده قرآن الشمس والقمر يا محاق قرآن الشمس والقمر يا محاق او دا محاق يا conjunction time ده ده معنى بانده چه سپلمائي پخپل آربت کی موجودی چا توقی کی خونا آربت کی موجود دا خدا خکاری علا چی دی بانی دنور لائف روزی نو چی پس دمرا ایسا بانی دنور لائف روزی نو دمرا دیو زبری کلی دمرا ایسی اخکاری اوز دا یو رضا شپا کده نویش تو رضوی یا دو رضا شپی کده دیر سو رضوی دا آغا وقتی چی دی پس پیس بانی بلکل لائف روزی دنور دا دار کی توٹو دی دا مکمل تو دار کی اولی دار کی وجی دی اگر دوری کسی کلا خانا صحیح یو وجه دا دا چلی دی ایج ایج دا رشلو گنٹو نا کم بی عمر دی ایج برد خوشوی رشلو گنٹو نا کم بی او نمبر دویم دنور دا پریوتو وقت دا دنور نا مشرق طرف تا دا دی ڈسٹنس دا دلس دگرو نا کم بی سنا کم بی دلس دگرو نا کم بی او نمبر دویم دا غروب وقت دنور دا غروب وقت د دې پاتې کېدل د نور مرستو د سلویختو منټو نه کم دي نو چې په دې درې واړو فیکټرس کې کم یو فیکټر موجود دی د دې موجبیلټی کې لیدل کېدلی نشي نو خپل ځان اوس مطمئن شه اوس مطمئن شه ولبثوا فی کافهم دوی وخت یې که په غار خل کې ثلاثه مئات سنین درې سوه کاله وازدادوا تسعا او اضافه کړ دې باندې تسعا سورة ناكا قل تورنوا يا الله عالم الله تعالى خطوه دي بمال بسوپا وشكم دوئي تير کر دي اس دا يو بهم سوال دي چه دا دريس وقال دي سكول دا دريس وانا قال دي سكول جابه قول دا سيكول جابه قول بزنس قول صحيح اس دوئي سي كيف يتو تغمبر تا اللہ تعالى وي خلقو تو وي فدغي صرف اللہ عالم دي شه ادریس او کاله ادریس او نه کاله به ژوند دي سنو ان نثینګ هپن ټو دیم او دیوجه خو دوی اپاسه ده صحیح نو تم را خود زبردست خو به کړه بهترین طریقے سره خو ریلیکس یو بل نه تاسو کې زموږه سورو وکړه پرون بل سبا کې کېږي قال قائل منه کم لبست وی سمره وکړه نو درو کسان په کې وی لبست نا یومن او بعد یو دا خو سافټر نون دی موږ راغلی وو صحاب تو ساته کیږي ادریس ساته کیږي صحیح بلکہ سوئی نانا بدن خری لحظ دے انگا خوب دورا لکھو نہ لے کرے دا دوے مور رستا دا دا شیر ہے دا دوے مور نو یہ کہا کیوں نے یو پر تاو کہتا ہے چھپی یو رست کی گیر دورا ہو گی زمکی طرح سے دلے دا اور سر وشتان دا دور زمکی طرح لے کر نکان دور ہوا تور برتنے والا ہے صحیح نکان برتنے والا خبر تیار ہے پری جان تنا دیا خواہ مداخو میں دا دا یو مجاهد دی رته دا په حوالہ هغه ګیره وړ کړی دا او دور لوی نه دا او څه باندې یو سړی نه وی بلستان پیځه تل تک تل تک تر شو بلستان نه تکه درو غشوا بالښت تر شو نو چاته شپو په سړی د مخ وست نشتا زه خو دې ګیره شه او کوله د پاره هم په دې مورز باندې سلورنیس کوارټر سلو نہیں دا اندر پتہ کی چاہتا پیدا کم ہو بیا حجام طرح سے منائی طرح سے او اگر علی جیر شیو کی اسے بالش رہا چاہ پڑتا نو ماں دور اوست نشتے اس بالش پر مساہ خرم ناغو ورطا مشورہ اور قائدہ خواسا نشتا اور تیس سنگا ویدہ کم کواٹر چی در جیر شیو کول دا پارا پر دیم ورس پیدا کی چاہتا دا محفوظ کوا گیر مشیو کوا دا محفوظ کوا سیو کوا نو چی در بالش پیسی در برابر چی نو بالش په والا نو بیا نیکسټ ټایم چې کوم کوټه نو سره شي نو آل ټوګیدر په یو وخت باندې وګا جیر شي او کې نو دا هغه کوټر بجما کو جما کو ګیره دوم شو ګیره دور له شو خیر بالش په والا ته خو په بازار کې روان دي او بل سړي ګیره دور له شو دا پاغرا مټ کړه تا نه چا بس پد پد کړه تا نه چا بس پد پد کړه نو ما به استاد صاحب ته دا لطیفه وویل، هغه بیا ځان پورې خانده. نو اینی هاو اوس دوی چې یو بل ته ویښتانو ته نوکانو ته وکتل، نو بس ویلې چې ربکم اعلم بما لبستم. بس وی دا مثلا خدای دې پرې سوره وکړو تېر کړه، دا مثلا خدای دې پرې چې سوره. نو الله تعالی فرمایي چې اوس دا د باز بادر موت دلیلو، د زی دلیلو، د باز بادر موت دلیلو، د ژوند د مرګ نه بعد، چې الله تعالی مرګ نه بعد ژوندی کول څنګه کوي، مرګ نه بعد ژوندی کول څنګه کوي، او الله تعالی دا لایف ټو سم ایکسټینټ پر ډیډ باډیز کې څنګه محفوظ ساتي. ټو سم ایکسټینټ دا لایف پر ډیډ باډی کې هم شته، لکه ما تاسو ته حدیث ویلی، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کړی دی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ثم ينبتون کما ينبت البقر، بیا به خلق د ځمکې نه داسې را زرغون شي لکه څنګه چې غیا را زرغونېږي د سپرمي باران سره، لکه څنګه چې غیا را زرغونېږي. وی فرمایي چې کل بني آدم یاکلہ التراب الا عضو الذنب، د انسان ټول بدن خاورې وخوري، انسان ټول بدن خاورې وخوري، خو انتیل باقی پاتې، الا عضو الذنب څه شی باقی پاتې؟ انتیل، د سپاینل کارډ دا اینډ، د بیک بون دا اینډ، لکلومه او لکلومه موږ ته لکلومه باقی پاتې. اوس د عضو الذنب لفظي معنا خو د لکلومه، خو چې پیغمبر اسلام په دې کانټیکټ کې خبر وکړه صحابه ته فوراً کلیک شوه، صحابه خو د پیغمبر هر خبرې ته ډېر کنسنټریټ کوله به دي، او کانټیکټ نه معلومه چې کوم اسلوب کې پیغمبر خبر وکړه، نو کوم چې پوه شو نو وین اینډ ګوډ کني ته پوه شو. نو چې پیغمبر علیه السلام په دې کانټیکټ کې خبر وکړه نو صحابه فوراً ته پوه شو، و ما عجب الذنب یا رسول الله، چې د عجب الذنب نه دلته تاسو څه مراد دی؟ نو هغه زمانه کې ما تاسو ته وویل چې نه مایکرو بایولوجي وه، نه مایکرو باټني وه، نه مایکرو فزکس وه، نه سیلو، نه ټیشوز، نه ډی این اے وه. یې پېژندل نه؟ عالمه کو یا عالمه دینو هغه ټیشوز پېژندل نه؟ ډی این اے پېژندل؟ ها، رن بلډ سیلز. هغه ساده خلک وو. نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په ځای نه دی چې ورته چې دا آر بی سیز دي یا ډی این اے دی، یا څه شی دی؟ یا ډی این اے دی. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ورته ونه وی دا هغه د پوهې مطابق ورته وی مثل حبۃ خردل، دا انساني بدن کې واړه ذرات دي، لکه د شړشم دانه، لکه د اوری دانه. اوس د اوری دانه د دوی په ذهن کې د ټول نه باریک ترین شی، د دې نه زیات باریک باندې دی. نه پوهېدل پیغمبر علیه السلام د دوی د پوهې مطابق ورته وی مثل حبۃ خردل، دا ذرات دي انساني بدن کې، لکه څنګه لکه د اوری دانا یا د شرشم دانا مسترد گرین. او حضور اطلاعات و اسلام فرمائل من هو یخلق، د دغه گرین قسم ذره ده، د دغه سلنا الله انسان پیدا کړي، و من هو یرکب، او د باډی گروت اقام د دغه سلز نه کیږي. نو حضور اطلاعات و اسلام فرمائل ثم یرسل الله المطر 40 یوما، چې کله الله انسانان را ګوندي کوي نو سلوی خردش پی کانسنٹلی باران بوري، سلوی خردش پی کانسنٹلی باران به وری، او چې کانسنٹلی دا باران اوریږي زمکه به خپل ایټمی قوتونه د ذرې ته ور متوجی کی. اچھا متوجی کی، نو لای په تور کې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي فتخرجون کما یخرج البقل او کما تنبت الكماء. حضور پاک فرمایي صلی الله علیه وسلم سډنلی بتال زمکه نه داسې راوځي لکه مشروم چې څنګه راوځي. صحیح، مشروم اعلی په تنه راوځي، نو مشروم وطن داسې نه چې کله تبنن داسې خاور راځي انده کې پتا ته مشروم بل هغه بڑک وي. رب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چدا سے براو دے کہ مشروم جس طرح ہے تاسو اور پو سکے خامو تے خریڑے بھائی صحیح عمر دا. نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لائک اور رتے انسانو بڑا سی جدا سمے کو اس کی مسلسل باران ہوشی لیکن مشروم جس طرح پلک کر رہی ہوتی. فاذا دی وجہ قران کریم پر ظاہر ہوئی فانما هي زجرۃ واحدۃ فاذا هي هم بالساحرہ، دا خو بس یو بلو دی خو چې اسرافیل یو بلو ورکی فیضا هم بالساحرہ سڈنلی دا بلین دا زلین انسانات دا برکت مشروب په شان د ځمکې په سر ولاړ شي. فیضا هم بالساحرہ، فیضا معنا سڈنلی، فیضا معنا ناصاب. قل تورت اوایا الله عالم، الله تعالی علم دے بما لبسو پا وقت دے تیر کرے دے له غیب السماوات، د دغه الله تعالی د پاره دی علم د غیب د اسمانونو د ځمکې. اب سر به واس به سخلی دن کې دی الله تعالی او سخ اوری دن کې دی، سخلی دن کې دی چې شیطان نه پټیږي، سخ اوری دن کې دی اس خبره ته نه پټیږي. اب سر به واس به مالهم من دوری استدیر پارا بغیر د الله نه من ولی سو پروټیکټ ولا یشرک او اللہ نشری کئی فی حکمی پا حکومت پر کے احدن حصوک نو ولا یشرک فی حکمی، دا خدا حکم جو کس من ہے نال تو ایک انسان احمد ہے یو تو حکم تکوینی، یو تو سوئی حکم تکوینی نیچرل لا سشے نیچرل رولز اینڈ لاز، او دل تو حکم تشریعی اسلامک لاز. نو ہر چی نیچرل لا دے پتہ کہ خدا ہر چیز کڑی دی، لیکن خدا سٹاپ لگو لے پیریڈ لگو لے سی لگو لے پیریڈ اس دادا کائنات نظام سے سنگے چلی گی دو چاپا کسی دخل سکتا اس کے منگا رو ٹولو وایو. مثلا فار اگزامپل چیرش پڑی را مختصر دا خوب بانے سرے نمڑی گی سنگوے یو فیصلہ نکو ڈیموکریٹک فیصلہ پا مجارٹی بانے چیر اش پایو دو گھنٹی اگدہ کو نو دو گھنٹا اپنے دو سکنڈیم سو کو گدولی چی نیشو گھو رہے ہو جا زکا جی پا تکوینی قانون کی خدای چالا دخل اندازی ور کرے دا اگا اللہ تعالیٰ پا ولا یو شرک فی حکمی احدا او ہر چی اسلامی قانون دے نو دے کہ انسان تا فری ویل ور کرے دے حال تو لکھ چی دے کہ انسان تا سور کرے دے فری ویل ور کرے دے ان اسینس چی تبا خدای سر سوک پکی نو شریکے تبا دی مکلف ہے چی پا اسلامی قوانین کی خدای سر سوک نو شریکے کہ عقیدتن دے شریک دا عقیدے کافر بائے کہ عملن دے شریک دا عمل کافر بائے ندی وجہ گناہ تا شرک عملی ویلشی گناہ تا سو ویلشی دا مانزا پا وقت منز نکوال دا سو شرک گناہ دا دا مانزا وقت دا سو شرک گناہ دا ذکر چتا التا شرک کو شرک ان سینس یا اوزے نیکے یا خبر کے نیکے یا جاب کے نیکے یا بزنس کے او منز نکے نو کم زائے چی سپیسیفکو دا اللہ دا حکم منور دا پارا آغا زائنہ تا آغا شیر براف کو یو بل شیر پا آغا زائے ہوگو یعنی دی معنی دا چی دا خدای مقام دے بل چانا ورکا نتی دا کوئی شرک عملی صحیح ورکا شرک عملی ما لهم من دونی استدوید پارا پا مقابلہ دا اللہ کی من ولین سو پروٹیکٹ ولا یو شرک اللہ تعالیٰ نشرک پہ حکم پا حکم پل کے حدا نسو وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ قُلْ وَلَا پَیغَمْبَرَ مَا كِتَابُ أُوحِيَ إِلَيْكَ چِ وَحِ كَيْسِ رَتَاتَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ يعني كِتَاب رَبْسْتَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ نِسْتَ دِسْوَكْ بَدْلَوُنْكَ لِكَلِمَاتُ دَ اللَّهَ لَفَارَ دَ خُدَي كَلِمَات سوک هم چینج کولے نشی سوک هم موڈیفائی کولے نشی اللہ تعالیٰ فرمائی چی تک قرآن سنگت ہے as it is recite it as it is it will be the same until the day of judgment it will be the same until اس مانن ہم دارا youth class کروے ماوی دا قرآن enemies دیشتا لہا پینزل سوکالا جی تیر شو پا دی پینزل سوکالا کی پلکونو کرولون enemies دا قرآن موجود کنو موجود اس اشتا کنیشتا اسے مل پا کرولونو اربونو انسانا دا دا قرآن دشمنان بھی خودی پینزل سوکالا کی شاید قرآن کریم یو کریم چینج کریشو او تب قیمت چینج کو لشی سکر اللہ تعالیٰ فرمائی دا زما وصف تے لکا زما ذات کی چی چینج نراز زما وصف کی چینج نرازی دا دا تولی کہ انسانا مل دا یو دی اسلامی فلسفی یو اہاں مسئلہ دا چٹون کتابون آسمانی دا رفضائی کتابونو خو قرآن دا رفضائی کلام دے دا اللہ سرے کلام دے او وجہ دادا کہ ٹول پرچر شیخ کی راغلی دی او دے قرآن پرچر شیخ کی نوی راغلی پیغمبر تا سنگ راغلی تلو جی بری فیٹ کے دا سیل کے دا سیڈی کے شو بے پا سیڈی کے شو او دے زکے اور علی اور بلی رالے کے لئے تلو جی بری چی دا خدا کلام دے دا خدا خبر او زمان خبر دا زمان صفت دے ستا خبر ستا صفت دے دا خدا کلام دا خدا صفت دے دا خدا پا ذات کی چینج رہ دی ستغیر تبدیل میں تو خدای وصف کیوں چینج دا سی لہذا کٹولا دنیا ہم خدای مکا کہ یو قسم دا قرآن منی کے نہیں کٹولا دنیا مخالفی دیا ہم تو خدای رہ کلام کی چینج میرا جی وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ الْوَلَاغَ چِ وَحِ كْرِشِ رَتَا تَا مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ یعنی کتاب دا رب سا لَا مُبَدِّرَ لِكَلِمَاتِ لِشْتَرِ سُوْقْ بَدْلَوْنَ كِدَ كَلِمُ دَا اللَّهِ وَلَنْ تَجِدَا اتنشی منڈے من دونے پو مقابلہ دا اللہ کے ملتخدن جائے پنا دو خدای مقابلہ کے مرد ہے کنی کنی خدای مقابلہ کے لالے ہو اللہ غسل چتا لپڑک در کے انتار پارا جائے پنا نشتا سوک شیلٹر در کولے نشی وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَغَلَّذِينَ اس اللہ تعالیٰ فرمائی چکا اللہ تا زان نزدے کے سکے کہ اللہ تا زان نزدے کے انو بی کلوس تو دوز who are attached to اللہ سبحانہ وتعالی صحیح کہ خدای تا ذان نزدے کے چا سر نزدے یا چھ سو خدای تا نزدے دی چھ سو کو دے تا نزدے دی میں دی دے ار رچ اور موسٹلی دے ار پورس تو کہ خدای تا سوک نزدے ما خدا ستوے دیو ما دا پیسہ دا سی او عجیب شی دے ہاں چرا مسلمان سر راشی نو سڑے جی وی دے مول بس کی ناری نے مول بس کی او خدی پردہ بس کی بدلن بنے اساز رہے پیسے شی دے چنا نے مول بس کی تکا ہوئی داوس دا دیر دے بیک ورڈ خلق کار دے دے بیک ورڈ تم بڑا ہاں او دا دار کا کمی نہ خلق کار دے او خدا اگے مجدا پردہ مرتے کو دا دیر بیک ورڈ خلق کار دے سیدہ دا پیسے نو بنا کتنا لا پیغمبر اللہ تعالیٰ فرمائی کہ دا پور خلق who are in connection with Allah سبحانہ وتعالی day and night they are attached to Allah, they do not violate any rule of Allah, be close to them. اس پیغمبر اللہ تعالیٰ فرمائی کہ اگر خلق سر نزدی ہے جسو خدای سر آتیش دی جسو امونگا ذان نزدی کا وقت چاہتا ہے جسو خدای سر نزدی ذان داتا مادر پدیف کاری جسو سمرا بی بی نی خو پیسے ور سر دی ہاں مرسیڈیز دے ور سر غٹ کیسل دے ور سر ہاں بیورلی ہیلز کے اور مونگا زمون شیر سے لگتا وہ سوال اللہ گئی مونگا پردو کو لو فیزن آئی چاہو غول بڑھ چاہ کری تیزن ہے پیدا مونگا آئی چاہو مونگا آتا مونگا دوست ہے اگر کورا رب تیرے پر دو میلی آنا خدا ہے بے کو اصطابہ کیا کم رشتا اس خدا ہے والے چلے جائے داوی تاری بڑھ گئے نمون تخبر سکیٹس پر دیو چاہت کاری چاہتا کیا ہوگا تیرے پر دو میلی آنا کورا رب تیرے بہت سارا لے سارے کی then what اگر خدا ہے پار کا خواہ خدا کاری چاہتا کیا ہوگا عالم دے دیر با عمل عالم دے جا غصر والزم کرا دا سعادت دے صحیح آتا خدا سر یو دیر نزدے سرے دے دیر لوی عملی سرے دے کرٹیکل مسلمان دے سما غصر تعلق دے صحیح کرائیٹیرین دا پکار دا کرائیٹیرین پہ عبر اطلاعات اطلاع فرمائی دے قیامت یو علامہ دا دا چی رشتیا او دیانت داری دا با دنیا نا دا سے روکشی دا با دنیا نا دا سے روکشی چی خط خلق با تذکرہ کے ان فی بنی فلان رجلا امینا یعنی دیانت با دا سے نا پیر گئی نبا چی خلق بول یار جی پسند دی ایک ہوتی او سڑے دی سی دیانت دا سڑے دی یعنی پتہ ہو لگے دا چی پتہ ہو لگے دا چی پتہ ہو لگے دا چی پتہ ہو لگے دا چی پتہ ہو لگے دا it means that you are very close to قیامت صحیح او اس کندہ کی کیفیت نمو کی دی کنو کد دی رہی اللہ دی رحمت کی دیانت دا سے نا پیس شے دی نیکو مولای اعتماد کو لشی نیکو پیر اعتماد پیر لا فراد دے مولای لا فراد دے عامی لا فراد دے یو تر بلا بطر یا حکمران کو جانے مصیبت دے صحیح تعالی او شعر وچ وا هل افسد الدين الا الملوك وهل افسد الدين الا الملوك واخبار سوء وربانه چې د دین لوګه تبعی دا نمبر 1 د حکمرانانو د وجه نمبر 2 د مولانو د وجه نمبر 3 د پیرانو د وجه صحیح وهل افسد الدين الا الملوك واخبار سوء وروبا او علامه بیره دی خبرو کړه چې هي خرابي دین کی ان تین سے ہے خرابی دین کی ان تین سے شاہ ظالم پیر جائے مولوی بے دین سے چیز دین تبائی بس دارا درو تب کو دو وجہ دا دا ظالم حکمران دو وجہ دا جاہل پیر دو وجہ دا بے دین مولا دو وجہ نو بس مولا کے کچھ دین پاتے بشی دا خودو یہ فتنہ دا خو عذاب دے تو بیا لوی عذاب دے زب یا دا آغم و قابر ہے کہ یہ دیندار امی دیر خگرم واندہ کم اس کم دین تا نقصان پوشتا صحیح بلکہ دین کے شخصی فائدہ خود ہے کہ پپلا خود دیندار ہے خود دقا مولا کہ دے مولا او دے اتا تی گرن لشی او لگیا دے خدا قانون وارد کئی نو خلق و پفتوں کی ضرب المثل لے ویچی امام گوز ہوا چاہی مونگو تٹیز ہوا اتا دور کا گوز ہوا ہے ویچی امام گوز ہوا چاہی کہ مطلبہ نے مقتدی کو بایت سے اکلو کر بزے ویچی مولا بے دینی سے رکھتی نہ عوام کو پر بایت کے لئے قرآن جنازہ ہو بس گیا اللہ تعالیٰ نے معافی کی نشاہ منصور شیخ صلی اللہ تعالیٰ کرے رحمت کی اگوی مر گریا پاکستان کی بوے اللہ تعالیٰ خیر را ولی اوے کدا پولیس والا رکھ شن دل تب امن رش صحیح لیکن پولیس والا تا رکھ لو دل تب امن ال تب دمیر کیا دل اثر کہ پولیس دو وجہ دا نما اور بانی بیا نور تب سے روکا ال تب منصر پدی لا رکھ لو سین دا دل پہ خور نہ چلا دے یہ پنجاب طرف دا نو اٹک ہوئی ورنہ صحیح نو دا اٹک کی دا کسٹم والا وڑاڑی او ایکسائز والا وڑاڑی صحیح اور دنیا دا داخلہ گانے پتہ دا اٹک بانی کی دی نو ما ور باندې تفسیر وکړه ما دې شیخ ته خبرې پس منظر کې چې کسٹم والا یې دغل څنګه روکړل نو د کسٹم غلا به ختم شي او کې ایکسایز والا دې روکړل نو ایکسایز غلا به ختم شي او ما کې انکم ټیکس والا دې روکړل نو انکم ټیکس غلا به ختم شي ځکه انت لوې فتنه او هغه ډیپارټمنټ چې کوم داغي ذمہ دار دي صحیح او ورته دا نور تفسیر وکړه نور تفسیر ما کې مولیان دې روکړل خو به دې راوړي زمنگا مصیبت دار چھے کم تب قد کم فیلڈ ذمہ دار دا اگر فیلڈ تباہ دا رہی دلا سرے صحیح میں پکاغل کی دے حدیب دیں ہاں میں غلو رہ گلی ہوئے از سر ما ده پتا ولگه ده چه که ده مجاهدین حکومتی تا سر داغی رابطه ای چه ده مشر مولا حکومتی ده غلق سر رابطه ای ده کاکا دوی چه از پریزنٹ ناسته در سر رابطه سر خود مغلو ده سر رابطه ای پولیس ہوتا ہے کون نہ دا ارگ مختہ چیز آپ سارے کاکاز بھی چلے اگر آپ ضرور شامل کیوں سنگا کاکاز بھی آپ کی ضرور شامل لے اگر وہ تو چپانا ہو کرا کولا چھولی تمام ہم تاجی بچے ہیں پتا ہم کوئی نہیں ٹو کتنا مجاہدین مر کرے کتنا مسر مجاہد کے مر کرے کتنا کرتا ہے مر کرے کہ مجاہدین راشی یہ مجاہد ہے کہ مسر مجاہد راشی یہ بھی ادائی مر کرے اس سے دیر آگے اپنے اتر دیئے لے وہ سے مونگا حکومت ہے میں تا ہوں گا حکومت تک کرا ہوگا وَقْضُ مَا وَحِيَ إِلَيْكَ وَلَا آغَاچِ وَحِي كَرِشِرَتَا تَا من الكتاب یعنی کتاب در رب تعالی مبدل کلمات یعنی در بدلون کے در کلمو دا اللہ اس کو کنی شی بدل دے یہ is none to change a single word from the words of اللہ سبحانہ وتعالی ولن تجد من دون اللہ تعالی وی let someone to do that to try that not to do let someone to try that چیزا بیا شیطر سو کر دے ولن تجد دا اصلے کی threat دے لاغم اس سنائی جمرا threat دے اللہ تعالی let someone to try that کی دو لسو صحیح ولن تجد اس چا سے کارٹون جوڑ کر رہے دا چینج اپنی کلمات اف اللہ رو سبحانہ وتعالی اگر یو چند نشپا گا تکا روڑان دیا قبر حسد کرو سیٹان ایک ورسی سکی کلو صحیح سر ترزمہ کی سر تستانی شد آگا دے نوز دا بل دے نام چل تلا نوز آسے کی ترک دا اللہ تعالی ولن تجد من دون ملتحدا اس اچر اتنشی منڈے و مقابلہ دا اللہ کی حصے ترویز جائے پنا وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ بَنْكَذَانْ فَلْ بَنْكَذَانْ فَلْ مِنْ confined to their group بَنْكَذَانْ فَلْ مِنْ confined to their group وَصْبِرْ نَفْسَكَ اَذَانْ بَنْكَ اَوْزَانْ بَنْكَ مَعَ الَّذِينَ آغَچَازَرَ يَدْغُونَ رَبَّا چِ دُوِي بَلَنَ كَيْدَ پَرْوَدِگَارْ فَلَيْنَ بَادَلْ كَيْدَ پَرْوَدِگَارْ فَلْ بِالْغَدَاتِ صَبَا وَالْغَشِي أَبَيْغَ means every time means every time it doesn't mean that they are devoted to ibadat only puri de duniya bal kar na ke na har yo kar de duniya number 1 khilaf ul sharia ke number 1 khilaf aur to committed sharia tara that is considered your ibadat ha ibadat te usi usade pal jab ke munz na khata ke munz na khata aur pal jab ke kum duty aur responsibility chila hota aga mukammal pura kele ghar se pula khan dena da tu gun duty aur chila salo gun duty pura ki سنو گھنٹے ہی دے سادہ سڑھے دے پر بات درد یہ نور کار رہا تھا اللہ کہا آرام کو سادہ نیوٹ کو برابر رہا صحیح صحیح رہا دا دا دا دیر اور فلو کی گئے ہم نہ کھا سکر دا اور فلو چشی نگر بدل لگا ایک سرا کھا رکھے تو ایک اور نشی صحیح نبا سے سو نیوٹی درکے اگر پورا کھا دا دا دا دا صحیح رہا خان تمہیں سادہ سڑھے دے ہوئے دعا کی بیابا دا سے دفتر کے ناپنے مزا خو بخیانت نہیں رہا حرامی دا پیسے ندے بیاور لڑسی کا کاجی ماں ختم کرنے نے بس ہوئی ہر کار دیما تھا کہ منو کار رہا ہاں تلاوت بکے وَذْبِرْ نَفْسَكَ مَغَ الَّذِينَ اَبْبَنْ كَذَانْ فَلَا كَسَانُ فَيَدْغُونَ رَبَّوْا چِ اَغْوِي عِبَادَتْ اِلَ فَرْوَدْگَارْ فَلْ بِالْغَدَاتِ سَبَا وَالْغَشِي اَوْ بِيگَا بِالْغَدَاتِ وَالْغَشِي نو ہر اگر کار چی شرعان جائز دے تد خدای حقوق نپا مالے او پلے ڈیوٹی سر کرسے اگر تارا پار عبادت کاؤنٹ کیجی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفی بزع احدکم صدقہ یو سڑے چې خپل خود سره ملاوي کې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل دا هم ورته پاره عبادت دی دا هم ورته پاره عبادت دی د صحابو ته پوز کو او يقضي احدنا شهوته له الاجر چې یجب خبره ده یو سړی بخپل هغه یعنی ډیزایر کول کوي او د پاره باندې کې خدای ریوارډ ورکړي نو پیغمبر اسلام ټیکنیکلی دا غي ځین کې ورواځي دا وی ارا ایتو لو قضا شهوته فی الحرام کې یو سړی دا خپل ډیزایر په حرام طریقه پوره کړ بس ای باټم لاین ټیک کړ چې انت پنیشمنت دا نو ادروایز بس ریوارڈ بھائی ادھر او یہ حدیث کرا دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی رہے سہرائی کرے سارے سارا نہ رہا نہ نو سارا کلے کو محنت کش کلے کی کار کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام علیکم جی وعلیکم السلام یا صحابه سره السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اوس دا غلا سنا زشی او پکار باندې یو صحابي وی جی لو تورمت الله عن الجهاد کی صح خبره وا د دلار ته زشی او په جهاد کوله الله نه راکی پس کو یک څه وره پس کو یک څه چلو یک ها کله خدای لا راکی په دې چلو نو باندې الله زشی وی او صح کار سره اجر خبره وا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب ورکو لو تورمت یداه عن اکتساب الحلال لينفقه على ابوين شيخين وصيه صغار فوق في سبيل الله ورد الله اس کو ذکر شوی دی پدی چې حلال رزق وکړي لينفقه على ابوين شيخين چې د خپل بوډا مور پلار ته خدمت وکړي وصيه صغار او د خپل ماشومان په تربیته کې فوق في سبيل الله دام جهاد في سبيل الله دی نو مې څه جهاد في سبيل او د دې وجه حدیث کی راوی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی درے کسان دی نہیں تو پیو عمل اللہ ڈبل ریوارڈ دے لو جی درے کسان دی عمل سنگل کے ثواب دو چند دے رجل امن بنبیہ و امن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم یو یہودی یا نصرانی چ یہودی و نصرانی پر پیغمبر باندې ایمان ساتھ پچے کلہ کنوینس دے محمد رسول اللہ کو میسج نو مسلمان سی اس دے بمون جیو کے ریوارڈ دے ڈبل تے مون جیو کے ریوارڈ دے ڈبل نمبر اول نمبر دویم و امرات اطاعت زوجها و اطاعت ربها او بل اغه مسلمانه قضا چې د خوی قانون نه پامالي او خاوند هم رضا ساتي حضور اسلام فرمایل دا مو یو کوي ریوارد به دبري روزه به یو ساتي ریوارد به دبري او نمبر دویم و عبد اطاع ربه و اطاع مولاه او بل اغه سرمنت بل اغه نوکر اغه موظف چې د خپل باس حکم نه پاملای او د الله حکم نه پاملای دا څه په لخان څه په لخان دا څه په ټینګ نیول دي څه په لخان دې ته پری دي نه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم تزان فان وساطا مع الذين كسانوا صلاة يدعون ربهم چاہے عبادت کے پروردگار پر بالغدات سبا والعشی ابے گا نو غدات مانا مورنگ عشی مانا افٹرنون یعنی ایوری ٹائم یریدون وجہ اس اللہ تعالیٰ فرمائی چھے دے دا کار کئی دا دا ریپوٹیشن دا پارا دا نیم دا پارا دا فیم دا پارا تو معاشرہ کے پر نمبر جوڑو لے پارا نکلی چھے خلق ورد خسرے ہوئے یریدون وجہ دا خالص دا اللہ دا رضا دا پارا یریدونا دے غوانے وجہا مخد اللہ یعنی رضا دا اللہ لیچے دا سن کے سر پارے کے اللہ دا رضا دا پارا ولا تاد عینا کا عنہم پیغمبر کا اللہ تعالیٰ فرمائی چھے دا خلق با غیبانان دا خلق بسی تو دا دیر کمیٹر و ڈیووٹر خلق تے دا دیر لائل خلق تے دا دیر آنس خلق تے ولا تاد عینا کا عنہم ولا تاد عینا کا عنہم او واد نو استق استا عنہم بدوینا دا سے مکوا تو دے چھتا اگنور نہ کیے don't be indifferent of them don't be indifferent of them ایسر اللہ تعلق نشی دار تعلق والا خلق دے تاسو کی دا تعلق والا خلق دے ولا تاد عینا کانو اواد نو استر کی استا قانون ددینا مستبر دین استر کی وری اڑے اللہ تعالی وے کس سڑی گورے خدا کس سڑی کدیاں ندار گورے دا دیاں ندار دی ک کمیٹی گورے دا کمیٹی دی کدی ووٹ گورے دا دی ووٹ دی دے استر کی اڑے دنیا دارے دے پار گئے اللہ تعالی فرمائے چستر گیڑے تريد تقوال دينة الحياة الدنيا ده جوند دنیا بیوٹی کی چا تر مرسیڈیز دے اگر تر بتا لو ساتم سوک ملینیئر دے ہاں نو پر دو ملین نو لگا تب رکھتا رہے تريد دينة الحياة الدنيا ولا تطيع اس اللہ تعالی فرمائی دغه کوم ملینیئر بلینیئر سی دے او دین سره تعلق نشتا دته خو ورته انسان سره ته درنده سره کی ولا تطيع امو به قواما عاصوا اقلنا قلبه عن ذكرنا چه مون غافل کړي دي زرد د عن ذكرنا د یاد کړل وتبعا او ادر سړي پالو کړه د خایس په دغه خایس د خدای جوړ کړي دي خو ډیزایر څه روان دي له خو صرف ډیزایر پالو کړي وتبعا او اد پالو کړي ډیزایر په وکانا امره فرطا او د دمو عملا فرطن دا ډیر افراط والا دا ډیر څه والا دا ډیر افراط والا دا دا سره ډیر اکستریمست په دنیا دا راځي دا د فرست اینڈ لاست پرایورټی دا دا اولین او اخرین پرایورټی د دنیا داری. نو الله تعالی پیغمبر ته یې ته بدایل سړي سره کینی چې چا فرست او لاس پرایورټی کی دنیا داری ده. وکان امره فرطا وقل او طوعیا. اوس پیغمبر ته الله تعالی وایي چې ته دې غریبو سره کینی چې څوک کمیټډ دي څوک ډیووټډ دي او هغه خلک اګنور کې چې کوم خلک مالدار دي او زړونه یې غافلان دي. نو هغه به ستا خلاف یو پروپاګنډا کوي او هغه به یو هوا کړه کوي یو فتنه به جوړوي. صحیح. نو پیغمبر ته الله تعالی فرمایي هغې سره وګوره آرګومنټ نه کوي ځکه د هغې څه لیمټس نشته. د هغې د آرګومنټس یا د بحث کولو د ډیبیټ څه لیمټس دي. اوس مثلا زه ملایم مسلمان یم الحمدلله ملایم الحمدلله. صحیح. اوس یو بیدی نه سړی ما سره په یو شی باندې ډیبیټ کوي د هغه دپاره پولیس پرې تسپې نشته ځکه د هغه لیمټس نشته د بحث د هغه ډیبیټ. صحیح. اوس کوم ځای هغه لیمټ فالو کوي غوسه خو مال خامخا راځي ذکر اپ کو لمٹ نشته کلمت پالو کوي تو خدای خلاف خبره کوي زبان تاغت دغه غل ناس د پیغمبر په ذات باندې حمله کوي زب او دا کو لمٹ نشته. نو الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته فرمایي دا سنت دی دی ګټ مطلب چرچا لمٹ دی لمبه یو سره په سر کر کې راځل نه کړه چې مرګنی زمون د دی به زمون د بحث او بحثین لمٹ نشي سر کر بسی ذکر چې کله دا سر کر زپا مانو بیا ته پامل ته بچګل جوړیږي الته پسې جوړیږي الته به ډیسپیوټ راځي الته به جنگ جوړیږي بیا به ډیبیټ نه لہذا باید کې او سرکل نو دې وجه بیا خلک دمو خلا ير وي مليان لو غصه دي لو مليا نمون غوزه کې ته به غیرت ای تعالی کا غصه درځي که خدای باندې چې الله تمر واچو لا تعالی غصه درځي که پیغمبر په ذات چې حمله وکړه تعالی غصه درځي اوس مولا خو دغه لمت شي کرس کولای په الله محارب او غصه درځي. صحیح. وقل او طوعیا الحق من ربکم چې حق ثابت در جانب در افسانه فمن شاء ذکا فائنل اتارٹی کو اللہ تعالی دا مجھے اللہ تعالی کوم شی تا حق وے دا حق دے چ کوم شی تا باطل وے دا باطل لے اس کے تما تا دنا شی امن منے نزتا پر ڈیبے کسو صحیح دے بعد دا پارا کو نو بیت لو گراؤنڈ بتیا رے صحیح او دا گراؤنڈ بس لمٹ شی اس سر کر وے مجھے ہا لمٹ سو سر کر دا کروں نا یو شڈ گو ہے صحیح اس طرح مجھے او سڑے نہ گراؤنڈ تیا رے نہ لمٹس او سر کر مانی دے پر ال تو جت سکے جان میں پاوا کا ہم ہے نبی وجہ اللہ تعالی پیغمبر تو چھن بے کو فائنل اتارٹی دی تاتر ڈیسائیڈ کی کہ ہول دی فائنل اتارٹی دی ڈیسائیڈ دے سمدا نبی وجہ او بتا نمبر ہے خبر کہ وا قل او تو یا الحق من ربکم کہ حق ثابت تے جانب درفستان ہو اس اتارٹی اکانن کی وہ اپروچ دی فائنل اتارٹی مقابلہ سر اللہ فائنل اتارٹی نہ مانی تو سر ڈسکشن پس شے وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن فصوت غالي فليؤمن دي ايمان غالي ومن شاء او صوت غالي فليكفر دي كافر شي دا اوس د فری ویل خبر دا ته ولي کړه چې دا د چوائس او د اپشن خبر نه ده دا د فری ویل خبر ده. الله تعالی فرشتو ته فری ویل نه ورکړي لہذا هغه صرف بندگی کوي فری ویل نه ورکړي لہذا هغه صرف بندگی بای فورس کوي ای بندگی کئی بائی فورس کئی اجباری انگر سوائی اجباری بائی فورس حیواناتو تا اللہ تعالیٰ فری ویل نہ دے ور کرے نا غی صرف ڈیزائرز کئی بائی فورس کئی صرف ڈیزائرز کئی بائی فورس کئی اجباری کئی خو انساناتو تا اللہ تعالیٰ فری ویل ور کرے رہے چکہ خیر کے کشر کے کہ خیر کے کشر کے دو ظاہر سورہ دہر دیو کم درشم پارے آخری سورت نوڑان سورت سورة الدهر ده يو كم دير شم پیج نمبر پینسو ودريت آیت اول نوال هل اتا غد الانسان حين من الدار يتينا في رشد انسان بان حين من الدار يو حسد الزمان يو داس وقت تير شوه ده پا انسان بان يو وقت تير شوه لم يكن شيء مذكورا چده نو يو داس شيء چیز کرے کہ دو ذکر دے ان ایگزسٹنس نو موجود نو مت شے موجود دین خلق اس ذکر کرے اللہ تعالی فرمائے کہ تنوی ما پیدا کرے تنوی ما پیدا کرے اور پس ہوئی چین نا خلق نر انسان ام پیدا کرے دے ار انڈیویجول انسان من نطفت الامشاج دی مکسچر دی ڈراپس مکسچر نا دی میل او فیمیل دا سپرمز مکسچر نا داری دا سیمنس دا مکسچرنا قرآن کریم و تا نطفہ امشاج رئی مخلوط نطفہ سشے مخلوط نطفہ زوالو جے کہ نطفہ امشاج تو وہی زائگوٹ انسان پیدا کی گی نطفہ نا دسرہ پیدا کی زائگوٹ نا نو پیغام شاہ دلی ترجمہ دا لکن ترجمہ دا زائے گوڑ انا خلقنا الانسان یقینا من پیدا کرے دے انسان من نطفت الامشاج دا زائے گوڑ نبتلی ہے and then we are putting him or we have put him to test دے مونگا پیدا کرے دے نو دے دا سے نچے just enjoy your life کہ کاؤ پیو اور مزے اڑاؤ دا کاؤ پیو اور مزے اڑاؤ والا نرے نبتلی ہے we are putting him to test مونگا دے آزمائش نہ چولے دے نبتلی مونگا آزمائش کے اردو بانے او دغا وجہ دا فجعلنا و سمیعا بصیرا دے وجہ مونگ دے گرزول دے زی عقل اویدون کے اولیدون کے اویدون کے اولیدون کے او حیوانات ہوں دون کی خو اللہ تعالیٰ وہ انسان تمہیں دا عقل کو کرے دا ٹیسٹ پرپس دا پارا کرے ٹیسٹ پرپس دا مقصد پاکی مطمئن نظر نو اللہ تعالیٰ کو لکر حیوانات ہوں سرگ سرگی غوگنو اٹھلو بس دبا خوراک کا کو باتروں سے بتو صحیح خو اللہ وہ دا عقل کی مورکڑے دے دا غیر پرپس دا لے چھنے سرے ٹیسٹ اِنَّا حَدَيْنَا وَصَبِيرَ اس اللہ تعالیٰ فرمائی کہ صرف دفع عقل میں ہم نے ڈیپینڈ کرے ماں سو والے تاستہ ویلیو میں تڈالو لیکن دا ذکر کرے ہوا she means of getting knowledge or getting into knowledge or three in number سودی درے نمبر ون senses حواس خمسا من پستر گو گورو knowledge آتے لو پو گناو knowledge آتے لو پا پودا بوئی کو knowledge آتے لو پا جبا ٹیس کو knowledge آتے لو پا بدن ٹیس کو نانے جاتے لئے ہو اس دغا سنسز دا حیوانات سرمشتا خلیشتا بیاد بہم سے انسان تے ورکرے دے امتیازی عقل انٹیلیکٹ دا حیوانات سرمشتا او دا عقل پاساس بوشے ہی لئے on one hand he has all the right to exploit ہی کائنات دا عقل پاساس بانے انسان لگیا دے طول کائنات exploit کئے دا اس پیس تا دی دا پسا دی پاپا صحیح پا پیسیفک او اٹلانٹک کی دیکھنگ او ڈرنگ کئی پسے کئی پا عقل ہے کئی ہوا بانے اس پنا روزائی پسے کئی پا عقل سمندر پا دی اس پنا بانے باری کلے دے پسا پا عقل پا دی روڈ بانے دا ٹولی اس پنا زلی اہن زلی دا پسا دا پا عقل اسپائیٹ کئی ہے لگی آدھے and on the other hand he is subject to the rules of Allah لگی آدھا بودھو کی رہے جس کا کائے تو اسی کا گنگا ہے چلے چاہ پرے سندر بم دا آگو آئے نوچہ اس لکم خدا کائنات لگیا اسپائیٹ کے دیا با بندگیوں دا آگے اللہ کے رول بے فارو کے دیا عقل بکا رکھر یہ موسیٰ یہ طرف تک ہاں داشے پازیٹیو رکھر ہے ہر شیئے اسپائیٹ تک صحیح بلتر ادھر بلوم پازیٹیو دا خلوم نظر کے کلے نیگٹیو کاری گاو ڈیر گران کاری ملن لگتا ادھا روشنی ول ادھا ہر دے حلال حرام کا قتل ہر دے حلال حرام کا قتل سدھا خدا حرام کری دا بنا کے دائے حلال کری دا صحیح نو دا دی پالیٹو خو مونگ تشون کی گران دی مونگ دا خواہشات بندگان دی مونگ ورطا پنے گیٹو سینس بولو صحیح شو نو دا دویم مین او لکا سنگا چی دا سینسز یعنی دا خواسو دا غی اپروچ لیمیٹڈ دی سترگی وینی فیو خاص حد پورے وگن آوری فیو خاص حد پورے پوزا سمیل معلوم ہے دا رنگی دا عقل اپروچ لیمیٹڈ دی او صرف لیمیٹڈ ندے نمبر اول نمبر دویم دا عقل پاسات بانے پرفیکٹ انسان دنیا کشتا نا Who will decide? Whose عقل and intellectual approach is a perfect one? So, we have to say, امکان سے possibility نہیں سے. حتی چی اگر رول ماڈل ہوگی. سیدھا سڑے دنیا اور ٹول عقل مند انسان تھے. So, Aristotle. بلیڈر خلق میں Aristotle نہیں بنے ہو. صحیح. Plato. بلیڈر خلق اگر otherwise سوچ کے کرے گئے. افلاطون. کوئی جا خبرے گا نہ کرے. تنقید پہ گئے کہ نہیں کہے. Aristotle بانے گئے کہ نہیں کہے. پیدی سینا بانے گئے کہ نہیں کہے. حالانکہ دا خبر intellectual خلق. صحیح نو پتہ ہو لگے دا کہ عقل کی پرفیکشن نشتا میں یہ پرفیکٹ عقل والا انسان ستا او بلا دا کہ عقل دے ما افتی کی لکن نور بدن پشان دبانی افت رازی بستر کو افت رازی کنا بیا سڑے گلاسے نہیں چاہیے تو اگون افت رازی کنا بیا پکی اگر شیور کری مثال احمد خوب بغیر دا افتہ پکی لہ شیور کری ہاں ہاں ہاں دا پتہ ہو لگی صحیح نو پا عقل بانے افت رہ لیں یہ وجہ خرق لیوانی کی گا نا کنی لیوانی کی اور عقل اپروچ عموماً یعنی پا عام حالات کی سپریچول فیلڈ کی دا عقل اپروچ صحیح نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے واقعی میں تاثر لکر کرو چاہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوئی وہی جیز امہ پلا دا دا ڈیٹس بزنس مین دا خورماو تاجر ہو نوچے کلے بہتے رہا خورماو پا ٹرپ پانے تو روم تھا ایکسپورٹ امپورٹ بزنس ہے نو ویدی ہو خدا جو کرو اگر دا خورماو تو کجوری نہیں ہو کرو تو خوراک والا کجوری خوف ہو رہے ہو ناقدر بیٹرون اس پر سے دیکھو لے جدا ٹرپ جدا شپ کامیاب شی صحیح دا شي په خره باندې ترسي وی اور زوګې شم بلای خدای لاس نه پړو دا یې بوته لاس نه پړو په پتا دا کړته غضب ابي یا چې اکدم راته راشي پلان راشي او ملال کی چې تا خدای پړو دې خدای تعالو کی تا ته نور اسنه ملایو دې خدای لاس نه پړو نو یې مور په ذکر کړم چې مور به پیدا څنګه سره دې پلان یې هلکی منډه چاله وای بیا څنګه دا بیا سپر پاور دې مور کې ګره د دې او ګوره دې پلان مقابله کې همیشه دا مور چې کزوی ناروام کړی نا مور ور پسر ولا دی صحیح اجی سے تو سکی یا خود یہ سے لگ تنگ کرے ہر وقت ہر وقت ور سمجھ لیا ہے حالانکہ اگر مور تم دا احساس وی چیز وی خوش نہ روا کری دی او کو زو مت جی اثر ہا او کم ہونے رہ پورا نہیں ہے مگر رہا تھا مور دیر لے نہ کرم کسن گا فرمایا مور دیر لے نہ کرم صحیح نا دیو جی دا موسی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صورا بنی اسرائیل کو سیے جھوٹے دا رہی عبادت شروع کو ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے رستو پر کہو دیو سیدھے گور کنٹرول کو دا علی ونی زامن دی تے بارے چ کنٹرول نہ ساتے تے کو بلا ور روانے گی تے واپس را گئے ہوئے قدر کے بنی اسرائیل کو لگیا دی ائی کو رستی عبادت شروع کر رہے نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام کو ورمن نہ کر نو داتے دے سب دے وستو نے ونی تو ادی گری نہیں ونی صحیح ہارون علیہ الصلوۃ والسلام تے امبر ما منعک اسرائیل تم زلوا الا تتبعن وی مرچ خپل نشمنے کولے ما بتولے مرتے صحیح مولار تا مولر کار سړیو مشر رول نه ساتي او ټول ګیري نه ونیته وی چې دای دا سی بار سره کو نو چې خپل دې نشو کوله ما به سره راځي ها نو هارون علیہ الصلوۃ والسلام ورته ال قرون له دی یاره هغه تحمل وال سړیو وی ابن امه سیا او زم ما هغه کې دای سکرون نه نه چې د مور هو پلار ابن بدل نه سکرون او پلار مور دواړه او د مور دا ذکر دې لپاره کو چې د زړه راته نرم شي ذکر دې مور ذکر تر بدل بچی زړه دومت کی نرمشی یبن امہ لا تاخذ براسی ولا بلحیتی بعد اثر صحیح فلا تشمد بیر آغا تزمو دشمنہ گو رمی پر موری خوشحالی جیتا ہے خوشحالی پس موسیٰ علیہ السلام یو کوئی زنہ نرم سے دمور تس کی رہتا اچھا غور تری دا دشمنان زمون تدی خوشحالی دی چتا زر سر و گیر نوانی مولا موسیٰ علیہ السلام فورا اللہ سوکر بیر رب افتدلی ولی اخی خدای ماتا بخنو کی دا حرکت ما خون کر او ضرور نه لګا سستی شي ورته هم وکړه نه ته امر اعزاز په سلام کومه کې موسی علیہ السلام په هر جنو مو خوري په هیم سره مو فورا ورو خوشاله دعا کې ځان تر شریف دا چې رب اغفر لي وای اخي خدای ما او بخي او زما نور تفصیل بیا وش الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم زكنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه بن صدر تجو عليه السلام حضرت 299 وَضَرِبْ لَهُمْ بَيَانَ كَذَيْتَا مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِثَال دَجْوَنْد دُنْيَا پیدا مو شرشد وَضَرِبْ لَهُمْ بَيَانَ كَذَيْتَا مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِثَال دَجْوَنْد دُنْيَا كَمَا إِنْ دَا پَشَان دُ بُودَ أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ غَوْبَجْنَا دِلِکڑے مُنْدَا مِنَ السَّمَاءِ دَبَرَنا دُورِيَ دِ فاختلط به نبات الارض اختلاط هم خپل الفاظ کوم استعمال اختلاط mixing نمشویر دے سرا نبات الارض زرغن دزمکی فاصبح حشی نوس چکل دزمک را زرغن شی شنی په نظر ډیر شایسته ښکاری خلق ورته خوشالیږي س اوټ پټ پر ازي الله تعالی فرمای ان دی داوی چه پاس بخاشی من اگرز دا گیا هنطول حشی من وچ ریزا ریزا وچ دا غرونه شنشی پا دا سپرنگ که نظر لسورا خیستا رازی بس سو پر جون جولای رازی دا هیچ شینی ارتی ریزا ریزا شوی اللہ تعالی فرمائی دا دنیا جوان دا هم دک کرنگی فار تایم بین گرین ری دا خود پی دوکا شوی توائی گی ندائی ورلاستین دا توای گنی دا فار ایور دا نو دا اللہ تعالی مثال سره واضح کړ او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په یو حدیث کې فرمایل چې الدنیا حلوۃ خضرۃ دنیا خوند تاسو څنګه وای خوند خوش دی خوند خوش دی او منظر خوشنما دی منظر خوشنما دی خو حضور علیه السلام فرمایي دوکه پیل شي دا خوند ادا منظر تاسو دوکه نه کړ فاخوف ما اخاف على امتي ډیر خطرناک شي چې زه د خپل امت لپاره د اغې نه یریږم فتنه د دنیا والنساء یو د دنیا فتنه یو د خود فتنه ده حضور علیه السلام فرمایل د دې دوه سيزونه ډېر محتاط پاتې کیږي یو د دنیا فتنه از په خمن کو ډوړ وتې پر یې نه تیار ها دې فتنه کې تشوی اوس کنا تیخ لا نشته وَدْرِبْ لَهُمْ بَيَاكَ دُوِتَا مِسَادَ جُوَنْلُ دُنِيَا کَمَائِنْ پَشَانْدَ عُبُودَ بَارَا اَنزَلْنَاو چِنَا دِلْقِلِ دِمُنْدَا مِنَ السَّمَائِ دَبَرَ دُنِيَانَ یعنی وریا دنیا فَاخْتَلَتَ بِي نَبَاتُ الْأَرْضِ نُمِكْسِوِ دِدِي سَرَ نَبَاتُ الْأَرْضِ زَرْغُنَ دَزْمَكَائِنِ زمکی زرغُنَ کرده منظر ایر خیستہ کاری شنا شایستہ کاری فاصبح هشيما خبيا گرځېدلې دغه منظر هشيما یادا گیا هنا هشيما وچ ریزا ریزا تزرو الرياح چې علوي راړوي دې له هواګانې یو خصبي د دې دنه وال پته نه لګي څه شو بل دغه د دنیا حیثیت الله تعالی فرمایي بلا ډېر خلق ستا په وړاندې مړ شو څه شو رخص بابا عبدالرحمن یو ډېر عجیب خبر وکړه څه ویسې په لخانه وے کا قلب اکرم د تمام دنیا خاورې قلب تسبیح تاسو قلب دې وے کا قلب اکرم د تمام دنیا خاورې بیا بنم ممدارا او شاه جهان ته کدا ټول زمکه د قلب الکم چرته دې فرق به دارا یا شاه جهان به وځي او دا بادشاہ سلامت الله تعالی وے کتر اولخ پر شاهان او سلطانان اس نیمګړې پچان شودا جهان ایک هزار هزار پنا شي په یو دم کې بیا پیدا شي په یو دم کې هزاران او درفتن او آمدن حساب نشتا لکه بحر چې بیږي بے پایان اے پیغمبر غل صاحب له دنیا لاړو دا دنیا ویران نشو په اجران ایک قلب اکرم د تمام دنیا خاوری بیا بنمم دارا او شاہ جہان وی کزنوائم تورش نظر اکرا دخپل پلار او دنیک پا گورستان ای در رحمان و سوزان شیر تا حیرانیم چیه اور بلشوی ند پا دیوان صحیح شوا فاس بخاشی مل گرزی دلی دا وچری زلی دا تزوریا خوچ علوی را روی دیل ہوا گانے عبادنا وکان اللہ ادی اللہ تعالی غلا کل شیم پارشی بانے مقتدرن قدرت لرن کے المال والبنون مال و اولاد زینت الحیات دنیا دا شائست دا جون لدنیا مال سر پارا دے دنیا دا پارا اولاد سر پارا دے دنیا دا پارا آخرت مدا پکار نراجی قدر دا پکی خیر نہیں کری آخرت کس پکار نراجی بلکہ ام دغا مال او دغا اولاد دا دا حلاکت ذریعو گردی تو حدیث کی راضی عبداللہ بن مسعود فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام فرمائل چی قیامت پورت بانی یو سڑے سرد دیرو نیکو و دیرو حسناتو فرشتو بنیولی جہنم تبی بوزی فرشتو بنیولی جہنم تبی بوزی فیصلہ با ہم اللہ کری و اللہ مخلوق تا دا خودلو دا پارا تا پوز بو کی فرشتونا چی دا سڑے خسڑے ہو دیتا سو جہنم تا ولی بوزی سو what is wrong with him نو فرشتے بورتے ہو دیر مختصر جواب ورکی اہلکت ہو اولادو ہو دا بیڑا دا اولاد غرق را دا بیڑا دا اولاد غرق دا اولاد لحسن تربیت نو ورک رہے دا اولاد دو وجہ تباہ و برباد شا نو کلا سڑے دا مال دو وجہ حلاکت کلا شی کلا دا اولاد دو وجہ صحیح ہے دنیا کے اندر بسری صحیح یو دا پختو شاعر ہوئے وے غل قدم چک دے پکور دا دولت مندو سوئے وی غل قدم چک دی پکور د دولت مندو رابل لخپل مالک توی دولت پل صحیح نو دغا دولت پی غلل آواز بر کی چی دی زای امراشا نو که مالک مزاحمتو کی نا تیو ڈز باسی نو دغا سڑے دو دو بیڑا جا کر کھڑا پل مال پلو پیسو صحیح وکان دا مسلمان ہے تربیہ نو سو تربیہ رہا اس کا تھا دینا پائلٹ جوڑ کر سکی پورا بلا اور بندے سیف اللہ خانا چی پائلٹ دے جوڑ کر ٹولا پا شرابو کی مدی ہوش پروتی دگا خو بیڑا گر کئی سکی دا صحیح نزدانا ہوئے چی مت جوڑا ہوئی بایا چی زما استا بچے دا آلا پائی ڈاکٹر بھی زما استا بچے دا آلا پائی انجینئر بھی دا آلا پائی سائنسدان بھی دا آلا پائی پوہان بھی خود دین اڑاندے اڑاندے چی دا آلا پائی مسلمان بھی صحیح شو چی مسلمان ڈاکٹر بھی دا خبر ادا چی مسلمان انجینئر بھی دا خبر ادا یعنی دا اسلام لبا اولیت ورکے دا بل شی بور سب ثانوی دا بل شی بسی دا ثانوی بھی منگا دا بل شان کو منگا چی بچی تعریف ان کو منگا دے سکول کے درخ گریڈوں نے ٹول سبجیکٹس کے دے درخ گریڈوں اخلی اے او اے پلس اخلی صحیح ابھی اور ذرا بطور ثانوی اور تو یہ منظم کئی یعنی پتہ لگے کہ دا مصر بھی مقصد ہونے کا بھی ایسے دے کئی صحیح حالانکہ باید چی مسلمان بخپل بچی تعریف لوں بے تو دین دار ہے کی او بیا دا سے زما دا بچے دا پینزو وقت مز گزار دے صحیح دا ملتزم مسلمان دے الحمدللہ او سکول کے عمر پڑے منگے دے بڑے غیر شروع زکر چھے دے کم شیستا پا نظر کی عظمت ہوئی خبر دا اغا غیر شروع کی گی خبر سڑے دے کم دے شروع کی چھے پا نظر کی دے کم شیر روی اخکاری صحیح نو اسلوی زمون نظر کی دنیا اخکاری نو دنیا قابلیت یا دنیا دولت یا دنیا دیر روی شاید آدھے تو قندہ آرے دے نو قندہ آرے دے میں سر اللہ کا سڑی تو پکشتا یہ ردا خوف کی بولو اللہ کا ڈنبے ردی غیر شروع کا صحیح چھے دا دیر گلالے سڑے دے دیر گلالے سڑے دے دے کردار د غیرت د حیا د مہمانداری د غریبان سر ہیلپ د نور خلق و فکر فکر من او جد نیم قندهار مالک دی یعنی دی بلی غاڑی بیا نشه مسئله دی صحیح شو وکان المال وکان اللہ ادی اللہ تعالی حلا کل شیم مقتدر پار شیبان قدرت لنون کی المال والبنون مال و اولاد زینت الحیات دنیا دا خائف دا جون دنیا نو دید ہے ورطا اللہ تعالی دا دنیا دا جون دا خائف ہوئے یو بلز ہے دو آیتوں کی اللہ تعالی ورطا فتنہ گئی دا سورہ الانفال سورة الانفال اتویشتم ویشتم نے واقع لینا تعلق بے لگی جدوار ایتی نے اوپن سرسا علاقہ دا یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والاو لا تخون اللہ خیانت مکوئے اللہ تعالی سرا والرسولات اللہ پیغمبر سرا چیٹنگ مکوئے don't betray neither Allah nor his messenger پیدا مکو لا تخون اللہ دوکہ مکوئے دوکم اور کوئی اللہ لا او دا اللہ رسول اللہ وتخونوا اماناتكم خیانت کوئی امانتن اقبلوان تم تعلمون حالانکہ تاسو پوئی گئی دیکھو گو جو سڑے چیٹنگ کئی نہ پی پوئی گئی چیٹنگ کو نہ پلیننگ مانے کئی چیٹنگ خدا سے نہیں کی گئی بس خوش نہ او نشو آگے تو سڑے پورا پلیننگ کئی نہ سڑے بس انگا تین تیرہ کوئی دیکھو دیکھ کار کی سنگ وم د سره شی ډیر دی شی ور سره پیسا ور سره ډیره ده دې به الله تعالی فرمایي ته پوهېږې دا د چیټنګ کوم بیا یې هم خدای غفار کړه دا څه انسیډنسونه دی دا یعنی انسیډنسونه دی چې اتفاقي وشوه چیټنګ خو باقاعده پلاننګ باندې کېږي نو الله تعالی فرمایي وانتم تعلمون تاسو پوهېږئ چې کوم ځای چیټنګ کوئ دا په دې محکمه کې فریجان په دې محکمه کې چې دوه کسان په مځکه یا په څه شی باندې جنګ وي هغوی نه پوهېږي چې دا حق د چا دی دواړه په دې پوهېږي دواړه ته خوا دی دومره په هغه جگ نه پوهېږي لکه څنګه چې دا دواړه خو پوهېږي صحیح خو مفاد وغوښت ټینګ پہ ولاړې چې بولې پرېږدم یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو لا تخونوا الله خیانت م کوئ الله تعالی سره او رسول پیغمبر سره او تخونوا اماناتکم اما خیانت کوئ امانتون خپل نو امانتون ستاسو سمانا نمبر اول زما دا ټول بدن دا الله طرف نه امانت دی دولیک زما دا زون دا دا اللہ طرف نا دا دے وجہ خودکوشی حرام دا شریعت کی خودکوشی ولی حرام دا ولی زکر دا دا, دا لائف تاکو نا دے دا لائف دا چا دے دا خود اللہ امانت دے دا اعضا دا چا دے دا دا اللہ امانت دے او چھے کم شیطر سر چا امانت کرے ہوتے ترسکی نو تا پاغی کی حس یا تصرف نشکولے بٹ سبجیکٹ تو ہز پرمیشن اور ہز اپروول دا غن و پیشگی پرمیشن اخلی یا بدا سے کار کے چھتا تا معلوم ہے کہ ہی ویل اپرو دیٹ صحیح چس سرٹنلی ہی ویل اپرو دیٹ اگر بے تائی دی اگر دی بانے بد نمانی او کر دین آلاو بلکہ دو کو نیتی چیٹنگ ہوئی دا چیٹنگ ہوں دا سار میں لگیا لاز سر ہم کو خو سر ہم کو سترگو سر ہم کو گنو سر ہم کو صحیح دا بدن ہر یو آرگن سر لیکن دا چیٹنگ اصلا کی بدر بدن سر نہیں دا اللہ سر دے لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم اما خيانت کوئی امانتنا وانتم تعلمون حالانکہ تاسو پوئے گئے اس سڑے خدای سره ولی خیانت کی پیغمبر سره ولی کی امانتون ولی خیانت کی نو داغی علت اللہ تعالی رستو کی چه دا سڑے کی دا مال خیر سرستی دا اولاد فکر رستی نمبر اول سشی رستی دا مال خیر سرستی نمبر دین دا اولاد فکر اغسطه ایل پراپرٹی جوڑو ایل مستقبل جوڑو مونگا گورا پا دیگا مقتی چو مستقبل جوڑو گولو خدای ری خوار کسان لا مستقبل خوابی غیل مستقبل جوڑے صحیح دا غی مستقبل خوبستان دا مرد باز زیاد تا زیاد دیرش کالو دی دنیا کی سورو بھئی زیاد تا زیاد دیرش کالو بھئی اولاد دا پلار و مرد دا مرد زیاد تا زیاد دیرش یا سرویخ کالو جواندی بھی نظر دیر سلویخ تو کالو مستقبل جوڑے او زان لآغا مستقبل چی انا ختمی دن کے دیغا زان لجہنم کی دے زما په خیال دا خو ډېر کم عقل سړی وي چې خپل مستقبل د بل چا لپاره تباه کوي صحیح نیا مال یا اولاد نو پسې ځکه وفرمایل چې وعلمو پوه شئ انما اموالکم خبره دا ده مالونه ستاسو اولادکم اولاد ستاسو فتنه دا ټیسټ دی دا څه شی دا امتحان دی نو یو به اوس چې ټیسټ ورته الله تعالی وویل چی ٹیسٹ کرتا اللہ تا نو اٹ مینز یو شوڈ ناٹ رن اوے فرام دیٹ ٹیسٹ دا ٹیسٹ نمبر تک تھے نا کہ نہ نہ مال مال دنیا داری دا بالکل نہ کو بچی بچی وعدہ بالکل نہ کو نہ ٹیسٹ دا ٹیسٹ مانا دارا چی امتحان کا تا بدن نہ کی گی او ٹرائی بچے چی دا نمبر واقعی صحیح دا کم سڑے چی دا امتحان کا نہ یری گی دیکھر تصرف باو سمنصب و سعزت حاصل ہو رہی تا سٹور یعنی پکم فیل کی چیئی خود اسے امتحانوں نہ تیر شیو دی جسے پکافی انداز دے امتحانوں نہ تیر شیو دی تب ہی یو مقام و یو منصب طرف اس کم خلق چی دا لولی ڈاکٹران دی داخل آتی ڈاکٹران شیو دی لولی انجینئران دی سائنٹسٹران دی داخل آتی شیو دی دا دا برا دیر امتحانوں نہ تیر شیو دی دی امتحانوں نہ یری دلی ندی دے ایگزامینیشن فیس کرے دے ٹیسٹ کے فیس کرے نا اللہ تعالیٰ فرمائی دا مال و اولاد دا ٹیسٹ پا فیس کے تب ہی با کامیابی گی دا دے وجہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی لا رہبانیت فی الاسلام زما پا دین کی دا رہبانیت تصور نشتا زما دین کی دا رہبانیت اور رہبانیت مانا دنیا نا لا تعلق کی دل دا دنیا نا لا تعلق ہے تصور نشتے پا شریعت چی صحیح بلکہ تصور آگا دے کم چی حافظ ویلے دے حافظ کم حافظ شیر علی کہ درمیانے کار دریا تخت بندم کر دئی تستے یاد سو وہ ایسے مثال ہوں نم دہتے نا دا خوا حافظ بدر سے دم رہو سائی کورس درمانے رہے چوک کئی سادہ نو بازی چھ مالا پختو یوٹا کے نرات لادما تو پختو منزم رہا چھ درمیانے کار دریا تخت بندم کر دئی بعد میں گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش درمیان قار دریا تخت بندم کر دئی بعض میں گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش نو دا شیب و فیس کے تبھی بہ کامیابی گی شیب و فیس کے تبھی بہ کامیابی گی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھا چا خط لی تو چا برتا خط لی تو نو پا خط کے تپو سکو چا تقوا دادا اللہ یجد معصیتا چا سڑے دا گناہ موقع مومینا چا سڑے دا گناہ کولو موقع مومینا حضرت عمر ورطا مختصر جواب ورکو بل تقوی ان یجدها ولا یفعلها نوی تقوی دارا جی سڑے مومی قادر پی اومی خوکی جینا تقوی دارا جی سڑے مومی قدرت پی اومی خوکی جینا صحیح شو وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ مستخطبتنا دریکاسنا بتختنا دی وجه ورپسی اللہ تعالی وی چه واللہ عنده اجر عظیم او اللہ تعالی سکا دغه ټیسټ د کامیابور لوی اجر دی چې د مال دی ټیسټ کې کامیاب شي نه دی حرام وګټل نه دی حرام صرف کړل نه دی په حرام ځای کې اولک نه دی په حرام مال پیدا کړ نه دی په حرام باندې صرف خرچ وکړ دا د مال کامیابی ده صحیح شو حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لا تزال قدم ابن آدم بین یدی ربی عز وجل قیامت پورس ہر یو سڑے بد خدای وران دے ولاری حتی یسأل عن خمس دے یو سٹپ او یو قدم نشی غستے سو پرش دے پنزو سیزونو تے تپوس نہیں شرے جو سو شین دے پنزو نمبر اول عن عمره فیما افنا خدای بد تپوس کی کہی چکم دو مکلف کے دو عمر دے ہو یعنی پنزل اس کالا کے بالغ شد او یا کالا ہے دنیا کے تیر کرن چی پنزل اس دلے کے سو پاتے کی پنزل پنزلوس دا پنزل پنزلوس کالا عمر دا دے کم زائی تیر کرن سو دے کون صحیح او تب جواب ورکے دا ہر سیکنڈ او دا ہر منٹ زکر دا ہر منٹ دا اللہ مانت دے عن عمری ہی فی ما افنا دا عمر تا پوز بدے کئی دا دے کم زائی سب کرن وعن شبابی فی ما ابلا سیف اللہ خانہ تا ته وای چې ځواني می در کړو قوت می در کړو مغزو دې کار کو زړه دې خټو کو نوال سترګې دې بیناوي مټو کې زورو په پندو کې دې زورو ملا کې دې زورو دا ته ځوانه قوت ته کم ځای صاحب کړی ها کم پنه چې وعن شبابي فيما ابلا او درین تپوس دې کوي وعن علمه ماذا عمل به چې د دین په حواله دې سجده کړو پاغه دې عمل سره کړل دي د دین په حواله سجده کړې و ها پاغه دې عمل سره نو یو ملګری دې خبره خداره چې سړی رزدن کی وی خبره دار چې سړی رزدن کی او ورته مې سزا بټه بنسي ها یا تا کړې دا ایکسکیوز پېښ کو چې نه دې ما خور سره سجده کړې نو نو خدای وایي دې خو بي حساب وو دې صحیح ته خو زه راوړم ځان دې کړې دې خو زه ناور مونږ ورته غوچل وایي چې کوم ځای کې ساری ته تاسو وایو تبیلا چې دغه په تاسو جهنم تبیلې ته بوزي صحیح دا کوم انسان دی ها نو درېم چې علم سورې ذکر کړی و په دې دی عمل سورې کړی دی او سلورم وعن ماله من اين اكتسبا نو مال تاسو بکې کم ځان دې را پیدا کړ فار ایوري سنگل پنی یو ود بی کوېشن بای الله سبحانه و تعالی به فهم ګاټ دا یو پنی دا د کوم ځان راغلی دا یو کوارټر دا چرته راغلی دی من اینک تصبا او پینزم ته پوس کوي په فیما دا انفقا ستا هر پینی دا خرچ شوی کم ځای ده نو دا راتلو لار دا به هم ښې راتلو لار دا به هم ښې یعنی بعض اوقات د راتلو لارې حلالې سړي کسب کړی مزدوري کړي محنت کړي خو راتلو لارې حرام سي راتلو لار په رقاصوی لګوي تاسو رقاصوی ها دانسر لاس ویگاس ته تلو ال سپیننګ کو صحیح شو یا او کام لاس ویگاس کی جوړی پکوره ها لاس ویگاس کی جوړی پکوره ډوړا هو جاي دا جوړ پړل ته باري اځګاری ال ته هم جاي تا سان فرانسکو کې هم خوراک کې جاي وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ أَبُو شَيْطَانٍ چستاسو مال او ستاسو ولاد دا ټس دې وان الله یقینا الله عنده اجر عظیم الله تعالی تر دې روی اجر سوره تغابن سوره تغابن پیدا مو آیت نمبر سوار لسنا والی یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو ان من ازواجکم تحقیق سر بازی جوڑی استاسو تحقیق سر بازی جوڑی استاسو جوڑا مین سپاس نو دا خود دا پارا خاون دا خاون دا پارا شزا کوئی سے اپنے خان تا نہیں پہ کرے سوار لسن یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو ان من ازواجکم تاکیق سر بازی سپاؤس استاسو و اولادکم بازی اولاد استاسو غدو لکم دا دشمنان دی استاسو دا پارا دا سیونے کی استاس دشمنان دی غدو وکم ستاسو د پاره دشمنی نه معنی دارا چې هغه څه کوي ستاسو دشمنی نه کوي خو الټیمیټ ریزلټ دا غي د کلو به عینه هی هغه د لکه سړي سره دشمن سره کوي با خبره ده کړه الله تعالی فرمایي ستاسو اولاد انټنشن بدانی چې موږ والدین سره دشمنی کوو او چې هغه څه کوي دا غي الټیمیټ ریزلټ ده دا لکه تاسو سره د دشمن سره کوي خبره ده کړه دی وجه عدو لکم و یعدو وکم و نبی او دا دې خبره دلیل لري چې د قران هر یو لفظ دا معجزه ده القران هر لفظ ده معجزه ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروهم بي اوير اوف ذم فاحذروا معنا ذم هوشار ساتا ذم هوشار ساتا بين يو شو تيك كير اوف ذم ده دي فکر مند يا وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا وص الله تعالى فرمائي سم تايم ات هابنز اولاد نكلا كلا یا سپاوس نکلا کلا نو زمونږ وای ورته د چتی پل پورې یو غو انسان پل دی ایګو کم از کم دو درې فټه فاصله دی صحیح چته یو معمولونه د سپارو نه د دې مرغای نه یو ورکوټه باندې موږ ته چته وایو دور ورکوټه باندې مرغای ده نه ها چورند نه هغه چې دغه په دغه په خال نیم انچ فاصله به ونی دغه دوړ قدمونه مې اسکه دغه دوړ قدمونه مې اسکه نیم انچ فاصله ونی د اغې نه بوم کمای صحیح نمون چې دا کم سړی د ډیر ماینوټ ماینوټ سیزن خپل باندې سړی حساب کوي یا خپل بچو سره مونږ دې خدای سره او اولاد سره د چتی پد وای مونږ دې ماینې سره او اولاد سره څه کوي د چتی پد وای ور سره یعنی چتی پد وای سره حساب کوي خان دا نیمه پیسې بیا کم ځای ولګي خدای دې دې خو با سره سړی تو کار کوي ما کې تا و چې حساب کوي نه او دا چې حساب هم کوا ته بل هغه ته جوړ شو فکر لري زه ته باسته مې څه څه ډیر کار وکړ هیڅ یم نه لای نو الله تعالی فرمایي چې سم ټایم اٹ هپنز صحیح نو اس کتا بالکل فرام دی ویری بیگیننګ معنی سره یا معنی خپل خاون سره یا والدین خپل اولاد سره د چتی پل وار سره وکړل تا کور نه جوړیږي تا کور نه جوړیږي دا کور بورانی دی تا کور نو دی وجه الله تعالی فرمایي تا څو ټلیفون کې څه داخلو ولا بنکا وایل تا هڅه پر برما کوم ځما کې یو د غازیزیه کې ډیرو وخت په جمعه په یو جمعه کې یو مورې سره مخوتن زموږ د لیټ کړم ما مش تو هغه درس کو نه کو هغه درس کې وی ها په دې ځل هغه په هغه درس کې وی په مسجد کې دنه د سیلر فون شیطان په څیر نمبر شي وی یو شیطان په سړی مصره وي یو د سیلر فون دی خبردار کما د چاره سندر فون اواز اورې در موس پسې ماتو مجيب له اکلم بر بار وځو وان تابو وتصفحو وتغفرو وان تابو کتا سموافي ورکي زه خير بچي عالم خیال ساتي بس بس دا خبر نه ده بي زاید دا څه پیسې نه کو اخ بچي مور جوان تیر ور دي اګه تا ورته وي ها نو تا یو ډالر بیا داسې ته او مړه دی ولا زور زدا خو سړی توب نه دی دیو جل الله تعالی فرمای عفو کوا و ان تعفو کتا معافی وکرا و تصفحو اس کړه خدا دا چې ستا نوټس کې راغلل او ورته خیر بچی بس نیکس بیا خیال ساته دې دا عفو وي دې سو دې دا عفو وي او ذن و تصفحو صفحه دې ته وي پته ته ولګی دا خدا غو نوټس کې درانه اوس ته داسې کار وکړي صحیح یعنی اګنور یې say don't take notice of it aur number 2 wo taqfiru muafika jurm ko de bache ghat kare de badre mein tarika da wandi aapko maghfirat ke farq da de kya aapko kitab khair de is masala khud ya next da afwa da aur taqfiru mana da jurm ko de kare na qabil muafi de da se na kai khale khud chalo ma ub khale ma ub khale na allah taala farmaye ke allah bakhun ke meherban انما اموالكم خبر دادا اموالكم چه مال نستاسو و اولادكم اولاد تاسو فتنتن دا تست دے امتحان دے واللہ عندو اجر غزیم او اللہ تعالی غصا دیر لو اجر دے کدی امتحان کی کامیاب شوی کدر امتحان کی کامیاب شوی اجر ام دیر لوی سمرا چه امتحان ہوئے سمرا چه سڑے غٹ امتحان ورگی سیف اللہ خانہ نمرا وقت منصب ملو ملو شو چې امتحان څومره غټ دی دومره منصب او صلی الله تعالی وای دا ډېر لوی ټیسټ دی خود دې ابتلا او دې ټیسټ د دې پس منظر کې چې ریوارد د تک ملوي او ګورې ډېر غټ دی نو ستاسو کا فاتقوا الله دا الله يرساتا مستطعتم to the best of your power as much as you can do خدای نه دومره یې چې څومره دی وسوي خدای دومره یې چې څومره دی وسوي او سبکه واسمعوا اورد خیر خبره واطيعوا وبكوي وانفقوا او الله تعالی فرمای چې دې جیب ته ډیره مضبوطه بٹن ملګوا صحیح وانفقوا خیرات کوا خرچ کوا لگاو په ځان باندې په اولاد باندې په شذا باندې ینه یا پیسې ویوم دې لپاره اکه سړی جمع کې څه مقصد څه یې پراپرټی تا واغ په قندار نه تر هراته پورې ټول صحیح او سحر یو وټ سینډویچ کرا غته هغه خوري صحیح او بیا ټول زوګه اما خام بیا په نه پروته په فرش کې هغه دی راغله څه دی پړ د دې ژوند څه مقصد څه دا خوځي ځان تر ظلم کولی ځان له سزا ور کولی مړه خو نه کړی شه چې په شان سحر ور سره چکن خورم ماځي کروای شیش کباب بخورم شه زه زستا مقام جوړو خدای دې ته تیار نه دي ها ها سورۃ توبہ لیٹ می فائنڈ آؤٹ د دې کوم به وګورم چې سورۃ توبہ وایي کنه به انا سورۃ سبا سورۃ توبہ نه کله کله دا حرف داسې کلی چې اوس یې لوستنې سورۃ سبا دویشتمه پارا ده آیت نمبر 15 دیش شپږ دیش او و دیش پیدا مو ها سلور دیش وقالو بلکې سلور دیش نه والا وَمَارْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ أَوْ نُولِي قِلِمُنْ فَإِسْيَوْ وَتَنْكِ فَإِسْيَوْ شَارْكِ مِّن نَّذِيرٍ إِسْيَوْ پِغَمْبَرْ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوَا مَگَرْ اُوِي عَيْشْ پَرَسْتُ خَلْقُ دَا غَيْهِ مُتْرَف چاہتا ہوئے عَيْشْ پَرَسْتَان عَيَّا شُو کردہ مالدار خلق او چس سکے دشپی شرابونا و رقص او درزی بیا پبل گندخت إلا قال مترفوا مگر اوه قیش پرست خلق داغي إنا بما ارسلتم به كافرون يقينا منغا پاغ مسج او پاغ پیغام چه تاسو ورسر لے گرشی وے مون داغي نا انکار کون کیو مونگے منونا عیش پرست خلق پیغمبر تصوه دا تاسو منتک میں خبری کوئی مونگا دا منونا نواسو وقت مزائق ہوا صحیح پیغمبر ورطوه دا انداز دا خدای عذاب تا دعوت ورکی سګه د خدای عذاب عذاب ایسه عذاب د زمونږ ډیر اولاد دومره ډیر اموال دې خبره تر عذاب څه دی وقالو دوی نحنو اکثر اموالا مونږ ډیر د اموال ته بار سره او اولادن د اولاد ته بار سره مال ډیر اولاد ډیر ژوند مو عايش کې تیریږي وما نحنو مغذبین انی مونږ غذاب شوی قل تورت اوایا ان ربی دین رب زما یبسطو اس کلمی شاو اس اللہ دوی دا خبر دی خبر دلیل گنا دا دیر والد مال دیر والد اولاد دا دلیل گنا دی چی منگا دا عذاب نا مامون و محفوظی بلکہ دا اللہ منظور نظر بلکہ سیو دا اللہ منظور دا اللہ محبوبان اللہ تعالیٰ او فرمائے دا تقسیم دا محبوبیتا و دشمنائی نکر د پیسو د اولاد تقسیم د محبوبیت او دشمنای نه کوم حدیث د بخاری کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې ان الله یعطي الدنيا لمن يحبه ولمن لا يحبه الله دنیا غچاته عمر کې چې خوشي هغه چاته عمر کې چې نه خوش و ان الله یعطي الدين لمن يحبه خو الله دین او ایمان هغه چاته عمر کې چې څوک خوشي فمن اوتی الدين فقد احبه او كما قال عليه الصلاۃ والسلام چاته چې الله تعالی دین ورکی یقینا دې خدای خوښ دی اوس مونږ ته ایمان را کړل مونږ د خدای خوښ الحمدلله صحیح مونږ قرآن ته کینول یو مونږ د خدای خوښ الحمدلله سیف الله خان ټول ورسکارو کستړې سومان راغی فار ایگزامپل ته دې معنا دار چې خدای خوښ دی ادروایز خلق نه د موس خیال نه د اودس خیال نه د الله خیال نه د پیغمبر خیال درس لاره ولوي خبر راغی صرف مولانو کار دی وقالوا دوی نحن اکثر اموالا و اولادا منگ زیادت دا مالا و دا اولاد پا اعتبار وما نحن مغذبین امونگ بالکل دا تصور نشتے چی عذاب کریسو قل تورت اوایا ان ربی یقینا رب زمایا بسطو رزقا اغفر آخا کئی رزق آچا دا پارا یشاو چیوی غواری و یقدر او تنگی رزق آچا دا پارا چی اللہ غواری خود خدای دا رزق دا فراخول و تنگی قولو فیصلہ دا دا غد محبوبیت یا دشمنی دلیل نده دا دا خدای یو تکمینی فیصلہ دا دین سمجھ تکمینی دا دا خدای یو تکمینی فیصلہ دا اللہ نظام چلی نماز ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر خلق دوی پوہی گینا وما اموالکم ولا اولادکم اندی مالون استاسو نا اولاد استاسو باللتی آشے تو قربکم عندنا ظلفا چکنی تاسو منتدیر رانیز دیکی دا مال یہ کافران تا اللہ جواب ہوگی دا استاسو مال ما تا در رانیز دیکی دور ذریعہ نا دا استاسو اولاد ما تا دران از دیکی دلو دا پارا بریج نده دا پول نده چی ما تا مرارسی ہاں الا من آمنا مگر آسوک چی ایمان راون دوامل صالحا عمل کرے صالح پا مال کی او پا اولاد کی عمل صالح کرے پسکی پا مال کی او پا اولاد کی دا غمال دا دو دا زان دا پارو دا شج دا پارو دا اولادو دا پارو دا رشتداران دا پارو د دوستانو د پاره د غریبانو د پاره د الله د دین د پاره د اولاد د دو صالحان ته دینداري روانه الله تعالی فرمای چې پاولای کلو جزاء الذرف د دای د پاره به مینی فور ریوارد سوچندا جزاء الذرف معنا سوچندا د دوی د پاره با سوچند ریوارد به ما غمیرو د دای دا پاره دوجي وهم فل غرفات امنو ادیبا قصرونو کی غرفات مانا قصرونا او دوی با پغٹو قصرونو کی آمنون دیر پر سکون بانے پراتی جنت سبا دیر پر سکون جون تیرے پلوی لوی کیسل سکی وان پراتی او سور پسی واپس لارسی پل سبق چی المالو والبنونا مالو اولاد زینت الحیات الدنیا دا زینت جون لدنیا دے پیدا مکن المال والبنون مال اولاد دا زینت در ژوند دنیا والباقیات الصالحات او رستو پاتی کی دن کی صالح شینا رستو پاتی کی دن کی صالح شینا خیر عند ربک دا بہتر دے پنیز درفتا ثوابا لثواب پہ اعتبار و خیر ابہتر دے عملا دا ایکسپیکٹیشن او دا امید درلو پہ اعتبار یو کین ایکسپیکٹ something good as far as your reward is concerned the ajr pa hawala takes the kolashi umid dala shide umar ajr allah taala na kare no da baqiyat us salihat to shide che da da sari na rosto pati wi aw wi salihat abu huraira radhiyallahu taala an hadith riwayat kai peghambar alaihi salatu wa salam us ko jama uta sa amal ko da pare kar ji to personal website bane ki ji ta da nish da pata yo website pe de agar lag jaye ba kaisa ارے آکرشتی ہم نا ادا سے ہاں نہ دا غیر رین کرش کی گی نہ ہارڈ ڈس کرش کی گی صحیح دتو لرت لگیا جو یعنی اللہ تعالیٰ سو کا پائے جو بھائی دلتا متعلقہ عمل چستا اللہ سور حرکات نہیں دلتا پرنٹ کی گی اللہ سے سور حرکات نہیں دلتا پرنٹ کی گی سترگو نے سمرا حرکات کری دتو سوئی چلی دلی دی دتو پرنٹ کی دماغ جی نے سو سوچ کرے دے اب اٹو لرت پرنٹ کی پخپوتی دے سورت قدمونا و حرکات اگستی دی اگر تو اگر سے پرنٹ دی تو وجہ قرآن کریم کہ اللہ فرمائے وجدو ما عبیدو حاضرہ چھ سمرہ عمل دے کنے قیمت ورد بڑے مخد بڑے دی چھ دق شہ دے دا تو گر سارا ڈی وی ڈی کار صحیح گئے صحیح نہ ڈی وی ڈی دی کار صحیح گئے نیوہ او دین فرشتے لگیا دی اگر یہ انسکرائب گئی ایسا کہ اگر یہ لکھی او درین اللہ تعالیٰ سخی او دفتر دے غیت ہوئے علیین یا سجین سجین تا دا بدانو عمل زی علیین تا دا نیکانو عمل زی نا علیین دا سے ہوا ہے دا دا نیکانو کمپیوٹر ہاؤس دے کمپیوٹر لیب دے او سجین دا دا بدانو کمپیوٹر لیب دے نو آغا مین کمپیوٹر تا دا ہر یو سڑی پرسنل پیج کیا رہی جی سیٹی آرہی پرسنل پیج چا قرآن کریم ورتا کتاب الاعمال ہوئی سوئی ورتا و اما من اوتی کتابه چې چاته دا غي انسکرایب پیپر یا پرسنل پیج پرنٹ اوت څه پرنٹ آؤٹ پتہ اللہ تعالیٰ پہ دس یہ کلک کی کوئی مر گئی گورا کہ پکچر اور ورڈ دوارا صحیح رہا دی ورڈ اور پکچر بلیک اینڈ وائٹ کے ہاں بالکل صحیح رہا روان دی وقالو مارے حاضر کتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرا الا احصاها واللہ ساجی وہ ویب سائٹ دے لا یغادر صغیرتا دمر شیم نہ دے پہ خودے ولا کبیرتا غٹ شیم نہ دے پہ خودے چکہ نفیٹ کی دور تک ردی وجہ کی ہی وجود ورکوٹ چلو اگنور ایک بار نہ نو ورکوٹ اگنور کئی صحیح او نہ لوی تعجز کی گلا یغادر صغیرتا ولا کبیرا الا احصاها او دے احصا معنی دادا احصا معنی یو کوئی سیکوینس کی لکھ رہی ہے دلتا اور سوئی سیکوینس تھا ترتیب دلتا انگریزی کو سوئے سیکوینس وہی خواہ ماں وے کر دے نہ دے ہوتے ہو بس ہوں وہی نہ الفابیٹک کرونولوجیکل کرونولوجیکل نمبر کی لکھ لیڈر ہے میرے کیا استعمال ہے برٹن کے لاب دا سیکوینس نو پر سیکوینس کی لکھ لیڈی سکم انداز ترما کری گی ہم آ شام ٹائم دے او سبحان اللہ 9:15 and 30 9:15 نمبر کی نمبر اول اور نمبر دین سائڈ مانے خانہ کیفیت کی ریمارکس خانہ کیفیت اور تو منگا پل وطن کی سر وطن کرتا ہوں خانہ کیفیت ہوئی خانہ کیفیت تو انگریزی کو تو ریمارکس نہ پل یہ سائڈ مانے اگر تھا تو کیلکولیشن ہم خی صحیح کریڈٹ اور ڈیبٹ در دعا خی دو خانے جوڑی کریڈٹ کرتا ہوں خی ڈیبٹ کرتا ہوں خی شکم رائے کریڈٹ قطر حکم در برس میرے تو احسا اللہ فرمائی لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا جسدی کلیہ و حاضر ولا یظلم ربک احدا استخدا چبن جاتے نکے صحیح شو نو باقیات الصالحات ابو ہریرہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائے اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث کرے کہ مسلمان مرشی مسلمان مرشی دا عمل دا منقطع شي ویب پیج ته نشي لکه عمل کوي نا عمل ختم شو عمل ستنه دې حرکت نه کوي ډیډ باډی دې البته درې اعمال داسې دي چې هغه کانسنٹلی او کانٹینیوس دي انټل دی ڈے آف ججمنٹ چې سو پورې انسانان دنیا کې موجود دي سو پورې انسانان دنیا کې موجود دي یا سو پورې چا متعلقه شی موجود دي سو پورې هغه متعلقه شی موجود دي ڈیپینڈ کوي نو دا پرسنل ویب پیج باندې دا وی ریوارڈ راځي روزانه روزانه اور ٹائم انکریز کیږي کیلکولیٹ کیږي اور سره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا من صدقۃ جاریہ یو صدقہ جاریہ سشې صدقہ جاریہ صدقہ جاریہ یو سړی مسجد جوړ کړل یو سړی مدرسه جوړ کړل یو سړی یتیم خانه جوړ کړل یو سړی مستشفی شفا خانه جوړ کړل یو سړی یو لار جوړ کړل یو سړی یو برج جوړ کړل پل جوړ کړل یو سړی د کوند روند د پاره ادارې جوړ کړې ده دستکارې ها لاسي کارونه صحیح نو دا یو داسې شی دی چې دا صدقه جاریه ده سړی به مړ وي سړی به مړ وي او دا په پرسنل ویب پیج کې روزانه چې هغه څومره خلک استفاده کوي دومره ریوارډ ورته د پسې ورکیږي بین صدقه جاریه نمبر اول نمبر دویم او علم ينتفع به یا ردا علم سره در مرګ نه بعد کې خلق نه پاتې تصنیفات او تالیفات دي شاګردان رسته پاتې دي تصنیفات او تالیفات دي خلق ته استفاده کوي یا شاګردان د مرګ نه رسته پاتې او شاګردان چې څومره خدمت کوي دیني د پسې داری ریوارد روان دي دا ملمه کې داری ریوارد نه ځنه شي صحیح او دریم او ابن صالح يدعو له یا صالح اولاد رسته پاتې چې هغه ورته دعاګانې کوي اي تلاوت وکړه یا اللہ رضی سوال زمان مورتا زمان پلان کر پرشی صحیح نو دار رضی پا عمل کی اگر در رضی سوال نہیں کرشی نو دیتا ہوئی باقیات الصالحات چم دغا مال لے تتنے باقیات الصالحات جوڑو رشی ام دغا مال لے لیکن نظام دفار و بان جان جوڑو رشی المال والبنون مال و اولاد زینت الحیات الدنیا دا زینت دجون لدنیا دے والباقیات الصالحات ورست پیدت پیتکی دن کے سالے سے جنا خیر ان دا بیتر پنیز درستا سوابا سواب پیتبار و خیر ان بیتر دی عملا دو امید در پیتبار You must believe that you will be getting into reward تاتا بردی reward و عجب خام خام لگی ویوم نصیر الجبال قلدار قیامت تصیر رہا ويوم نسير الجبال أفاغ ورزبان نسير سير يسير چه يوشه داس والو زه يوشه سكي والو يعني دمرا پسو لوركي چه غروانش ويوم نسير الجبال أفاغ ورزبان چه منبا اوچلو يعني وابل زغرونا وطر الارض بارزة نوسي غرونا لرشي نو غرونه چې لري کې دې معنا دا نه ده چې تاسو غرونه لري شنو هغه د ترنچز جوړ شو نه چې کوم ترنچز دی هغه هم فل شي وځره کوم ترنچز دی نه د غرونه چلولو مقصد دا دی صحیح چې څومره ترنچز دی چې هغه پلیټ کی چې هغه څه کی هغه پلیټ چې دا ځمکه بالکل فلیټ شي هوارس ويوم نسير الجبال اغورز باله نسير الجبال چمون بغچلو غرونا وطر الارض بارزتن اوینی بتزمکا هموارا بارزا مانا ظاهرا هموارا شکارا اس شے پر پتی دونه دے زکر شے پتی دی یا پر ترنچ کے یا دغرش کتا اللہ تعالیٰ فرمائے غرونا نوالو دے ترنچونا یہ پر ڈک کر نن اللہ انتی زائشتا چیسا شے پر پتی نو چت زائشتا چیسا داغی شاکا پتی وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً أَوْنِي بَتَزْمَكَ أَمْوَارَ وَحَشَرْنَاهُمْ أَرَاجَوْا بَكُمُنْغَ خَلَقْتُورْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَخَدًا نُمُنْغ بَنَفْرِدُ پَدُوِيكِ يَوْكَ سُمْ بَغَيْرْ دَرَاجَ مَكَيْدُ آدم نراوالي قیامت پر سم رہ انسانان چرا غلدی اللہ تعالیٰ فرمائے we will never miss a single individual یو قسم رسو پاتھ کے دوالا ند دا ٹول بولا گی اس دورنو پا حوالا سورہ مریم ورپسی صورت مریم نین بیا بتاہائی زی گورم ہاں سورہ تاہار اگر پسی یہ صورت آیت نمبر یو سل پینزو یو سل شپگ یو سل وو دریس و شل صفحہ وَيَسْأَلُونَكَ دُو سوال کَيْتَانَ وَبِغَمْبَرَا غَلِلْ جِبَالِ دَغْرُونَ مُتَالِقِ چیزی دا غرونو بچر دی قیمت پر روز دا غرونو بچر دی فَقُلْتَ وَتَغْوَایَا يَنْصِفُهَا رَبِّ نَصْفًا چی دا بوالی زیزا ما پروردگار مکمل طور گرد و غبار بیر سبے کی ریزا ریزا بیر فَيَذَرُهَا قَاغًا صَفْصَفًا نُبْرِ بَدِدَا صَيُنَ دَدِي هَمْوَار بَرَابَر لَا تَرَا فِيَا غِوَجًا وَلَا أَمْتَا لا ترى فيها غوجا ولا امطا تبنوينه پدېزما کې غوجا تاسو کته ځای ته سو خندق خندق الله تعالی فرمایي زمکه کې بنې اوس دومره خندق وګوري ولا امطا نه به یو دومره ډیرو کوي مونږ ډیرو کوي ګونډه یې ګونډه وای نه به یو دومره وړه ګونډه وي نه دا بالکل فلیټ ها ټول به شبرې ها سوره مؤمن ایرام کو آیت نمبر پینزل سو شپاگس یا سوال اسنے والے چه فدغ اللہ غختنکوی اللہ تعالینا سوشی چه غواری خیر غواری یا دا شر دفا کول غواری چانا بے غواری صرف اللہ نا بل سوک نہ خیر رسولشی نہ شر دفا کولشی بل سوک نہ خیر رسولشی نہ شر نہ پنے کہہ را مدد کی دیشی صحیح شو لوی سخی سے بم پنے کہہ نشی را مدد کی دیشی اگر شرکیہ کلی پتہ چھتے ہیں مکتنوں کی چارہ میں مجھے اس لئے مونگا مڑو تا وقت انہوں نے کوئی جتے پنے کہنا بڑھا چھے صحیح اللہ تعالیٰ فرمائے فدع اللہ غوختا چکے انہوں چانا بکے اللہ فدع اللہ غوختنا کوا اللہ تعالیٰ نا مخلصین لہو الدین ددغی اللہ دا پارا دین خالص کا ایڈلٹریشن مکوا ایڈلٹریشن جرم دے دغه الله لپاره دین خالص کا یعنی دین کو په هغه انداز چې څنګه خدای وایي دې ته وایي دین خالص او کنه ته په خپل خوخي داخله یا له بل چا ریواجو نه پکې ور داخله دا ایډلټریشن دی ایډلټریشن په دې مشر دی یعنی یو قشه سره چې خراب شي ور ورګټ کې او بیا د خطر نه پانی خرڅي صحیح لکه مثلا پېټرول کې کیروسین آئے واچي او بیا هغه خرڅي پاکستان کې بلا پمپونو والا دغه چل گئی خلق له دین جان بیڑا کر کړه ایډلټریشن دلیل جرم دے خاور تیل فدعو اللہ مخلصین له الدین ولو کرہ الکافرون اگر چدا خبر بدل گی کافر آتا آغا اللہ آغا اللہ تواصل رفیع الدرجات چې دې د لوی درجات مالک دی د لوی درجه رب څخه خالق دی ذل عرش د عرش مالک دی یلقی الروح من امر دی الکا کای او انسپایر کای وحی په حکم قربانی غلا میشا او اجات چې دی غواړي من عباده د بندگانو خپلنا پیغمبر ته لینذر یوم الطلاق او پیغمبر ډیوټی سي چ خلق لوان ورکی تنبیہ ورکی تخویف او ير ورکی یوم الطلاق دا هغه ورځ نه چې دوی به یو ملاقات کیږي الله سره خلق به ملاقات کیږي سره ملاقات به سره کی نو پیغمبر دې کی دغه چې خلق یې ری دغه ورځ نه چې دغه ورځ را روانه ده مرګریه یو ویل فیس دیت ویری بیگ اینڈ گریٹ کورٹ هغه داسې ایکستریملی سپریم کورٹ دی چی داغه فیصلہ نری بیو کی گی نو چیلنج کی گی صحیح اس وقت سی اللہ ہوئی چی یوم هم بارزون دا آغا و رزدا هم بارزون چی دا خلق بٹو شکارا ولاری نو شکارا بولے ولاری ذکر از مکہ مانے دا پتی دو زائن نشتا یوم هم بارزون لا یخفا غلاللہ نبشی پٹے دے اللہ تعالی بانے دوین شیعن سلگئی سب یعنی 100% خلق بکولا ہوئی او ایوری انڈیویجول ویل بی ویری مچ کلیئر 100% د شاه د مخ د سټ د پوزا د غوږ هر یو شی به کلیئر وي یعنی دا سه په یو ټیوی فوکس کړي یو دا سه دی با چې زکه د ټیوی کې به کوم فوکس کې نه کله به مخ خي شاه باندې نه خي کله به شاه خي مخ کله به یو سایډ کینو بل سایډ پنای الله تعالی فرمایي د قیامت روز ما دا زبکه دا سه فوکس کړي دا چې الله تعالی باندې د دې یو وختوم پوشیده نه پاتې ها 4D نمبر کې دا به 6D وي دا به 6D وي ځکه ډایمنشن خو شپږ دی ځکه مخه دا شاده رایټ دی لیفټ دی لاندې دی او باندې نو واپس خپل سبق ويوم نسير الجبال غور السوال ذو مغرنا وترى الارض بارزة اوين بتزمك انوارا وحشرنا بمبرا جمع قدا خلق فلم نغادر پس نبئ پر خود منگ منهم پدوئی کے خدن یو کس بغیر درا جمع کورنا وعرضو دوئی بولان لکیشی غلا رب دکا پروردگار تاتا صفن صافینا تو صفنو کیا ارګنای سفنه بيد الله وړاندې حدیث کې راځي پیغمبر علی السلام فرمایي چې یو سل او شل سفنه بيد الله وړاندې ولادي سوره سفنه شپښره سفنه سلویخ سفنه دا بر سابقه امتونی اتیا سفنه بيد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت وی دا وټول سفنه خدای وړاندې ولادي وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ خلق بوڑان نکلے شی پروردگار تا تا صفن وصفنو کی وس اللہ تعالی بولتے سو لقد جئتمونا یقینا تاسراغ لیے مونتا کما اغاندا کما خلقناکم لکچ پیدا کنی موئی تاسو اول مرتن پڑن بکرت باندے یعنی مانا دا چیو قستاسو تخلیق پروسس لگون دے ڈیفرنٹ دے پروسس لگون دے ڈیفرنٹ دے چی ال تستا گروت دا اغی نطفینا پا مختلف سٹیجز بانے تیر سنو تستی جوڑ سنو او بیا زنانا ڈیلیوری وکړه بیا زنانا ڈیلی خودل تستا سل صحیح داغینا مونگا بیا کلاوننگ صحیح موجود دور کولتا سوئی کلاوننگ اگر چی اللہ کلاوننگ نکی زنان کلاوننگ کی خو مماثلت تے کلاوننگ کسی لے مماثلت تے اللہ چی کم بعد بعد الموت کی اگر ایکچول شے دے او تردی حد پوری ایکچول دے چی اللہ تعالیٰ فرمائی بل یرید الانسان لیفجر اماما انسان سورا بی وقوف شے دے ته ګوره هر شی چې د دې علم نه بار دی تکذیب کوي چې په کوم شی دی نه کويږي دی له ګیاره تکذیب کوي دا نه منم دا زنه من نو د دې هم تکذیب کوي چې الله تعالی به ما بیا څنګه پیدا کړي چې خاور سره خاور شم او رزر رزر شم الله تعالی فرمایي بلا قادرین علا ان نسوی بنانا ته خدای ډکو غم غسته د جوړونو غم غسته د غوشه غم غسته صحیح د سرمن غم غسته چې دا به خدای څنګه راځم کوي الله تعالی فرمای هغه خپل روا چې دا د ګوتو کومې پوري ملي دا به هم هغه وي چې کومې د دنیا کې دي فینګر پرنټ په دې په عیني بلا قادرین علا ان نسوی بنانا فینګر پرنټ په دې هم هغه چې کومې د دنیا کې ځکه په دې وسته عامه ټریس ده ته بار ته من کا پتیا ری خدای به وړه کا وکړه چې پته ولګي صحیح ته ولګو راځم په صحیح نه دا فنګر پرنٹ یوازې ال ایس کې نه دی قیامت پر دوم ته پروسس نه دی ریږي چې ولګه و ګوتی چې پته ودی چې دا لاس ته لګې دلې کنا بلا قادرینا علا ان نسوی بنانا بنان لا پوری اوسو ورته پښتو کې دا د ګوتو نشان دا نوم نه دی دا صفت دی دا یو بار بس نوم یو خبره نه راځي څنګه زموږ خو نه ټول پښتو کمزور دی پر یان نشانه انګوست هم نوم نه دی بہت دی او حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی د باب بعد الموت په حوالہ چې کل بنی آدم امام مسلم حدیث نقل کړی کل بنی آدم یاکلہ التراب الا عجب الذنب چې ټول بدن د انسان خاورې به وخوري مگر عجب الذنب به نه خوري سبه نه خوري حدیث تاسو لیکلی مگر عجب الذنب به نه خوري اوس عجب الذنب د لغت په اعتبار لټرلی دا بیک بون دی موږ ورته د ملا تیر وایي څوک ورته د ملا اډوکي وایي یا سپاینل کارډ ورته چې دا به نه اوس دا خو چې پیغمبر علیه السلام په کوم اسلوب کې خبره وکړه صحابو ته کلک شوه او ډېر پوهان خلک ډېر ځیرک خلک لهذا هغوی تپوس پېږي او ما عجب الذنب څه شی دی صحیح اوس پیغمبر علیه السلام هغه دور کې نه ساینس دومره ترقي کړې وه چې سلې پېژندو ټیشو دې پېژندل ډي ان اې پېژندل او د عربو سادهګان هغه دا څنګه پېژندل ته اوس تر چاړو د قندار او قندار خلک وړي ډیولپټ اوس او سارا تر څخه کوم خلک وسیږي صحیح ناغي تر دې د کمپیوټر خبره کا کاغی ته دا وې کفر جار او تلا دا وې ان کا په نو بسګرانو ته چلته ما سره یو موټر دی زمانه کله کله دا چيلي پای کې پاتې شي نا موټر را ته आवाज وکي چې دی کی از انټیګریشن یا یور ڈور آن لیفٹ سائڈ بیک ڈور آن لیفٹ سائڈ از اوپن چې روانه زما موټر ما ته आवाज وکي چې دا دروازه دې لیفٹ سائڈ ته ورسنه دروازه دې دا کولاو دا صحیح نغې به د فرجان د وجه څخه دې لا ایجا ګردار دی نو رد د وجه خو غریبانو خاموش خو دې لړ شي نه وي زمونږ د مالک یې لیونی شي صحیح وای به دې کنه وجه زکه چې خبره تا دا غیر اپروچ ته بار وکړه دا دا غیر عقلی اپروچ ته بهر خبره ده نو اس کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته خو خدای انسپایر کړل چې حجب الذنب مو آیا ڈی این اے هو آیا حجب الذنب مو آیا آر بی سی هو آیا صحیح حجب الذنب مو آیا سو آیا ٹیشنز هو آیا صحیح نو پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کو یہ دا حجب الذنب څه شي نو اس عربو هغه د ورکوټی شي مثال چې به ورکو نو دا به د وریز دانه ورکو تاسو ورې پېژنئ شرشم د شرشم دانا دا د ټول نه کمترین یعنی د حجم په اعتبار د ټول نه کمترین شی او چې عرب پیژندو د دینه زیات وړو کې شی بل غي نه پیژندو یعنی دا چې انټی سی دای په هزار کې نه وچی دی نه بوم وړي نو پیغمبر علیه السلام ورته مستحبته خردلین دا څه واړه شیونه لکه د شرشم او دانی چې پیغمبر علیه السلام فرمایل منه فيه یخلق ومنه یرکب په دغه کې انسان پیدا کول شي او دغه نه گروت کیږي دغه کې انسان پیدا کول شي او دغه نه گروت کیږي یا حافظ ابن حجر حدیث نقل کړی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې سلوی خرج مسلسل به باران او څه کله باران شي اوس زم سپرینګ موسم کې موسم بهار کې نظم کا سوچ راوچا پش درو پر سیږي او بیا گواه هم گیا هو نه رزقون شي کنه یې نه رزق دام ژوند دی چې الله تعالی امر یې زمکه تصور کړو ژوند دی ورته ورکو الله تعالی فرمایي کذالک تخرجون او متغه پروسس ته پدی انداز د پاس مکه نه راو باسه نو حضور فرمایي صلی الله علیه وسلم چې سلمی خد مسلسل سلمی خد او شپې مسلسل به باران دی مسلسل به باران وی او حضور فرمایي ثم تمتونا کما یمت البقر بیا بتا تاسو لکه د بقول راو دی اوس بقول خو مخ مست یعنی هر قسم گریویټیشن تا هر قسم ستا گروز ہوتا هر قسم گروسری تا او شین شیتا اغه تا بقل وای خو بل حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا اغه سپیسیفیکلی من ذکر می تل کوما لکد مشروم براوزی څنګه براوزی لکد ها موږ ته خریړې وای صحیح چې لکد خریړو نو ما تاسو ته ویلو غالبا چرتا چې اوس گیا راوزی دا پرور راوزی ته به نن اومینه چې دا غره داسمه کې 14 شي یا صحیح نو کدا سره کې ال تجرغون جرغونه تیخ کاری صحیح او کله رینه کې نو چې تقریبا 3 غنټه پدرا شي لو دي شي والے باندې شي وي نو چې سبا راځي نا غو راو نه راوځي صحیح هر چې خړړې ده د ډوم کوي د یو دم راوځي نو پیغمبر علیه السلام فرمایي فاذا هم بالصاهره دی وجه الله تعالی فرمایي یې چې څنګه خدای ژوند کې لکه خړړې ده بوم کوي صحیح نو دا پکې نشته چې فریدان به تپوس کوي یا باندې سرامت تپوس کوي چې اجباری څنګه د اجباری نه خبره راوتله کنه نه راوتله صحیح نه ټول خلک به یو وخت راوځي دیکھ دا نشته چې پلانې راوته پلانې پاتې شو نه ټول څخه د خرېړو راوځي اکدم یو بم فإذا هم بالساهرة دا بليونز ان بليونز ان زليونز انسانان دا بطول في يوم وقت بانه ازمك تصدح ولا صحيح شو نو داو قول الله ملتا صحيح فلا خان لقد جئتمونا تاكفة تاثر علي مونتا كما خلقناكم لك سنك ما پیدا کرو ايتاسو اول مرتين پلن بني کرت باني يوا يعني كم خالق چه درن بني کرت خالق اگر دي کرتم خالق دي خستاز دين كده خبر نراتلا چه اللہ تعالى ومرن بعد من سنگ جا جلدی کئی يوا او دیم ادا ابن عباس سب رضی اللہ تعالی عنه پیغمبر علیہ السلام نے نقل کئی كما خلقناكم لك سنك چه ملن بي پیدا کرو اي نو اس میں ام دغه سے پیدا کړی نو چړم بھی پیدا وای بربند وی نو بم بربند دی سرتور سر وی سر بده اوسم سرتور وی شپې ابل وی اوس باندې شوز په خو باندې نه نه سنا کوي نو بر تاسو مې تر پیدا اے دا توري حفاتن غراتن غرلن شپې ابل بربند نه سنا تا ذکر دی نه نه هم کدی کلاونه ګوکو نه انسان نه به نه سنا پیدا کیږي دانا چې سنت کړی انسان کلاون نه کړی چې سنت کړی پیدا شي ځکه بیا قرآن ټول سنت کړی دی او دا ټول لازم نه ته پیدا کیږي ندی نه داروین تیوري غلا درو داروین وای زمونږ په خواله کایوا داروین سو د انسانانو په قانون موږ ستاسو خو موږ لکای نه و صحیح چې لکای و نو په اولاد کې نه پیدا کیږي لکای یا اولاد ته نه ویل لکای نه پیدا کیږي خفاتن غراتن غرلن حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها پیغمبر علیہ السلام نے بلہ تپوس کیما تو ہے تے پیغمبر علیہ السلام تے اداسی اخڑے حیا دار خزو تے پیغمبر بھی بیان ہے میرے حیا دار وی نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے نیک غوری نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ تاس پرون تے مسئلہ بیان کرو چ خلق بٹول بربندی افلا یرا بعضنا بعضا بیا بخلق یوب النوی افلا یرا بعضنا بعضا یعنی خلق به یوب بای نظر نه لگی د حیا دارای والا یو کوستر کی زیادہ کړي بل تپوس کی چې دا خبر ډیر زکه یو حیا دار خدا هغه ته چې دې پردګای خبر او کې به قیامت راځي کنه پر راځي صحیح ما تاسو حدیث ذکر کړو چې پیغمبر علیه السلام ته مکی معظمه نه خدا را او دا خدا هغه چې د حضور علیه السلام په قبیله کې دایره کور خادم و سو د کور خادم و مې سرون شو ورتا نو دا میټ سرونټ نو پیغمبر اسلام تعالی له مدینه منوره څخه پته ورته جوړ شو پیغمبر اسلام د لوی مملکت حکمران دی فلان دی ادا غریب و نو را له ورته نو حضور اسلام و سلام ته وی یلجی زرا غلی مات سره لګی امداد وکړ نو حضور اسلام و سلام خپل ولم چې سور کول نو ورکل او ټول بنی هاشم ته وی دا زموږ خاندانی قادم و تاسو ټول وی دې لپاره پیسې جمع کړی نو ټول خپل حساب مطابق پیسې ورته جمع کړی سامان ورته جمع کړ او ورکو ورته اوس دا چې واپس لا یو صحابی دی حاتم ابن ابی بلتغا رضی اللہ تعالی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا وقت دا منصوبہ تعالی چې مکہ معظمہ باندې اتیک کړو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا منصوبہ سیکرٹ وا نو یو څو د شمار صحابو ته معلومه وا عام جنرل ته نه و معلومه بلکې حضور علیہ السلام چې جنرلی ڈسکشن وکړو چې تیارې روان دي مشکونه روان دي ایکسرسایز روان دي ویپنز تیاریږي رائټس برابرېږي ټانکونه برابرېږي فلان فلان سب مهم خوشتا سب مهم خوشتا خو پیغمبر علیہ السلام دا دیشه دا مخفی ساتل دا پارا دا مکی دا طرف ذکر بینکو صحیح لکا مکا دا خو جنوب تا دا حضور علیہ السلام دا شمال طرف ذکر کو چیر دا شمال کی دا فلانے علاقہ دغل تصر مین انتفادہ خونا دا شروع یعنی مین سخلق دا سی کانسپیریسی فلان فلان سیریا طرف تا سخلق خمون دا پارا ٹربل نکی آلے فلان نو جنرل پبلک بدا سوچ کو چې حضور اسلام بیا په دې طرف ور دي یا په دې طرف ور دي نو مکه معظمه خبره دا سیکرت ساتله چې هغه تیارې اونو نسل زمو د مقابلې لپاره صحیح خو حاتم ابن ابي بلتا رضی الله تعالی ډېر وی صحابي دي هغه یو خط لیکو نو دا خط ته وی به ته کو مکی ته ځې کنه ایو ته یا وی زوم بل سره پیسې در کومه زما یو خط بزان سره یو سي خو وی خط ډېر پوشیده دي رازدارانه دي نو چې څوک ته خبر نشي وی خان هغه ته پیسو ضرورت تاسو خبره چې خاطر سي خاطر واغسته نو اگویا حضرت حاتم ورته وي چې پردي سره به وړي نو هغه د دې قمصو په ولونو کې تاوک نو قمصو کم ځای وای تاسو کوم ځای د کوم ځای په دی ولونو کې تاسو دومره پوشی دک دلته پیغمبر علیه السلام ته جبرئیل هم راغې وې هغه خطه چې دا هغه یو خط ورسره داستا د ارم سمره سکرتی چې دا ای خط سره باغه او شیل دا که خط مکی والا ته پلاس ورسید نو سکرتی اوټ کیږي نو پیغمبر علیه السلام حضرت علی حضرت مقداد بلال حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین او یو روایت کرد زبیر هم دا پیزه والا دا یه رخصت کرد پیش تاسو اخذی پسی لارشی او گو ران تاکی رسٹ ایریا دا روزت الخاق ویو قلار چی نال تا خلق رسٹ فیل نو ادا با رسٹ ایریا کی بی نو ادا تا خط تنوا خلی خط تنوا نو دوی لانو دو پسی حضرت علی خوچون کی بنو حاشم ہو نو دا خضر و سرین مانوس و پتیا والا چی داری دا خاندانی خادم ہو نو دا تیلی رضی اللہ تعالیٰ نو ارتو ہوئے وی آ خط ناغی اول انکار رکھا سر پیسی اغسر وی ما سر خط مت نشتا نو اسی دا مقصد در یعنی اغا مسلمان ام نو مسلمان نو خضر تیلی رضی اللہ تعالیٰ دا خضو دا فطرت پا حوالا والا ترک ورکو وی لتوعتی انی القرطاس او لو جر دنکی یا خو پر ادا خط راکا یا کنی زبا طول جامی دنو باسن سبکم دا طول بدن لگڑوں بڑی بربند نه صرف سر په لنکو سر کو بجاموم کیږي وی جامې بدن او باسن صحیح ان جامې بدن او باسن چې بدن دې کولاو شي چې دا خط کم ځای دی صحیح شو بس اخر او غیره ان دا مقصد دا چې دا د هغه کلچري سوا د خذ فتد دا او فتد تو سم دا دی دا کوم په زور دا بربند کړي دا صحیح ساده په دمو سړوم دی صحیح مونته بربند سره پن نه کوي صح کوم چې خوشاله دی کپړم کم نه دی صحیح نو دا خدای فطرت کې د پردداري صحیح نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها بیا پرده ده پرددار اوسه اخو د پردې منبع حضرت عائشه ورته ویږي نو خلق به یو بل ته نه ګوري نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام لري فرق لایو آیت ته چې الله تعالی فرمایي چې لكل امرئ منهم يوم اذن شان يغني دا دومره هیبت او یری والا رز ده چې هر یو بنده په خپل ځان کې دومره انوال وي چې بل اړو پته ورته نه چې مار مکه رسول څخه تمریشتا صحیح نو لاندې وګورئ لقد جئتمونا یقینا تاسو راغلی مونږ ته کما خلقناکم لکه څنګه چې مو پیدا کړی وې په لوم دي کرت باندې بل زغمتم بلکې تاسو خام خیالی دا وا ان نجعل لكم موعدا چې مونږ به هرگز اونګه ګرځو تا د پاره یو وخت ژوند نه کېدو نو از ژوند دي شوي اوس مو مړه ده ووضع الكتاب ووضع الكتاب معنا دا ده کتاب بکې کو دې شي نو دا محاوره ده تاسو چې محاوره ده چې کله عدالت لګي محکمه لګي څه لګي محکمه لګي نو د قاضي یا د قاضیانو دراتون وړاندې د قوانین ټول کتابونه هغه د محکمې کم ذمہ دار چي وي هغه ټول کتابونه ورته کې کله دې معنا چې اوس محکمه لګي اوس کې محکمه لګي نو چې څنګه هغه یا کتابونه سټ کی ها نو دینه بعد آیو کس आवाज کې آل رایس صحیح نو ټول خلق پاس نو ججرا د نشي به کوونه صحیح ججرا نو وزع الكتاب دا محاوره ده چې کتاب پکې خو دی شي یعنی محکمه بوله شي اوکه ووضع الكتاب ووضع الكتاب ما او کتاب پکې خو دی شي فتر المجرمینا نو تبوین مجرمان مشفقینا یریدل کی به مما داشه نافی چې دې کتاب کې دی ویقولون دوی به وی ویلتنا هاي افسوس یا هاي هلاک زمونگا مال هذا الكتاب سدی دی کتاب او عمل لا میل لا یو غا در صغیرتا چې دا نه پریږدي ور کوټه عمل ولا کبیرتن لو عمل الا صاحا سیکوینس کی لیکي او کیلکولیټ کیږي سیکوینس کی لیکي او څه کوي کیلکولیټ کیږي خیر ته وډه مترا ته مخ ووجدوا ما عملوا حاضرا وبمميدوي اغا عمل چې کړه دې حاضرن حاضر ولا يظلم ربك احدا ذاته نه کې استا پروردگار اچا تر حتا چې چاني کی اغه کړه دا او سړی وای دې کې خو دې ما یو کریډټ میسنګ دې میسنګ پکې نشتا یا دې چې ابدي چې نه دا کړي او داغه په ویب پیج باندې غلطه سره خاطر دې الله تعالی فرمایي دا ذاته ما سره نشتا ستا کمپیوټر اغه به دا مس پرنٹ کول کوي زما کمپیوټر دا مس پرنٹ کول نه کوي ولا یو د مربو کنه بس دې په اړه یو ځای نه لیکو سورہ الحاقہ یو کم ډیر شو پاره دا یو کم ډیر شمه دریم سورہ شیر شاه سره پیل دی پیج والو فائدی کا او اس لارشا آیت نمبر 14 نوالا فیدان و فقہ فی السور نفقت واحدت کلچ پکے وارشی فی السور پانچ پیلے کی تاس پیلے کس ہوئے پیلے نفقت واحدت یو پکے وحملت الارض اوزمکا حملت مانا برابر کریشی لکا مونگا ذکر ہوگا وحملت الارض اوزمکا دا ہموار کریشی والجبال اغرنم ہموار کریشی فدکتا دکتا واحدا دیکھو گورا دا دوارا پا اجڑا کولیشی پیو کرکتا سے نیا چی دس اجڑا کی در نو بس ہون لڑا ٹرنچس کے پریوہ تر چکم اضافی ہوگا ہوا تو تر صحیح مونگا چی دا تاز بوجھے ہوئے غندے غندے چون دکاو نو شی پکې ځایو چې ټول غوښنه ته ورسې چې و کولو الله تعالی فرمایي د ازمکا غونه بدواړه بس یو جټکا ورو کوم اے چې دا جټکا مرو ته بس نو لاله فور ترنچې نه ډکرا صحیح اور څه فلیټ شي یا سبحان الله سب قیامت وای فدکتا بکتا واحدا فیوم ایزن پس دغا ورز بوقات الواقع چی اغا ایونت واقع شو اغا ایونت اغا واقعه واقعه شو وان شقت السماء او بچویگی اسمان فهی یوم ایزن واحیا اس نم خدا اسمان دمر مضبوط تی سمر مضبوط تی کلان چه خدای جو کرده چرت چرت چاوگی چه اسمان رو پتارا پروتی دا ہاں صحیح چی اغا ستکوی او زرش ستکو ما کوشتی چرا پروسی خو اللہ تعالی فرمائی دا قیمت دوره دیر پارا دی اسمان کی اس قوت مشتره بدا سره غره زرم فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ دَيْرَ فَدَاوَرَتْ بَانِجِيرْ كَمْزُورِ وَالْمَلَكُ غَلَارْ جَائِيَا اَفَرِشْتِ بِي پَاتْرَافِ فرشتی بے چلتے ہیں پشاوفا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ او پور تکڑے بے عرش در افستا فوقهم دا پاس ردوی فداور از بان سمانیا ات سفن ملائکو سو سفن ات ملائکی نا ات سفن ملائکی اس یو سب کی سورہ خلق بے اللہ سبحانہ وتعالی یوم ایزن دا غورز تور دونا چی تاس بڑوان دے کول شئی اللہ تا داتا لا تخفا نبشی پٹے دے من کم دتا سنا خافیتن حسیو نفس پٹی دون کی اب چا تر پٹے دائے تو رب بورا نشتا فا اما من او دیا پس ہر چا کس دے ہو تیا کتاب ہو چی ور پریشر دے ور تام اللہ مرد بی امینی پخیل آزمان لے فا یقول نشو سخیل آزمانی ورطا پرنٹ آؤٹ ہو گیا دا والا فیقولو دے بوئے ہا ہائے ہا او مکرو کتابی دیر خوش آ رہے نا ہائے اترو کتابیا الولی دام اللہ نظم خوش آ رہے بشنی انہوں خوش آ رہے نا بچے گا کی راشے داو بورے اے فلس میں عدد پلے ہا او مکرو کتابیا انی ظننت یقینا زما یقین انی ملاقن چه زملاوی دن کے محساب یا حساب پر سر فوو فی عیشت دا سڑے بھئی پجون کے راضیت دیر خوش آلجون بھئی فی جنت پا باق بھئی آلیت دیر وڑ باق بھئی دیر وڑ قطوفا فروٹ او میوے داغے دانیت دا بڑی ری قریبی وی نو ڈیرے قریبی مانا چلتا داستر نشتا چونی تو کوئی جا رہا اسو کا واہ انتا داستر نشتا خوب بس سڑے بدا کا سناستی پل کشن دانے بیدا سے نسارا مد بدا سے ڈٹ لگو دی صحیح او آپ مخاما خونہ کی بورتے ہو سیخ کارشی بس دو دا التا خواہش پیدا سے سو نو الیکٹرانک کنیکشن دے اگے ایپل سر چیر دو سنگا ڈیزائر پیدا شو اگا پا الیکٹرانک کنیکشن مارو پا پر روان شید لگا سر راش دیتا وہ قطوف و آدانیا صحیح فلا خانا پاسی در پا کیوں نشتا صحیح دیشن برازی خود بخود اور جس سنگا تاوگئی سی حمدللہ it means you have done your job نو آدیش اٹومیٹکلی روان شید صحیح ریموٹ کنٹرول وائرلیس کنٹرول قطوفو ها دانیا کلو اقرئی وشربوس کئی حنیان مزی اقلئی حنیان مانا مزی اقلئی بما اصلاف دو دو آغا وجه تاسو عمل کرو کل ایام الخالیا پا تیرو رزو کی و اما منو دیا ارچی آکت دی چور پیشیا تا کتابو ملا مداغو بشمالی پا چپ لازمانی فیقولو اغبو ایالی تنی کاش کزو لم اوت کتابیا کاش ما تنویرا کرشویا ملنا مزما ولم ادری ما حسابیا او چزنوی پوشیا شو چی صاحب سره یا له تا اکاش کې دامن نا وکانت القاضی یا د ختم شه وچتا ورک شه وچتا چې پلاس نو وته ما اغنا غنی مالیا زمان مال اس پایداران کرمال زما حلق غنی سلطانیا حلاس زمانا ختم سو زمانا قدرت و قوت زما مسلب ہوئی چه خضوحو انی سیده فغلوحو ست سر واللہ سو پڑی ثم الجحیم صلو بیا جہنم تے داخل کے ثم فی سلسلت بیا پاہ چین کے زرخوا سبحون زراغن سیدھا غیر میشر میں او یا گذبے فصلو دمر لوی این کرو اتوا چوئی چی دے خوزیدے نیشی چی مومنٹ نیشی کولے چی جہنم کی مومنٹ نیشی کولے ندادا غا عملنا میں او دو ورقائے اعمال تفصیل الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی واصحاب اجمعین اللهم ربنا اشرح لنا بالقران العظيم اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته على الليل وانا النهار صلى الله عليه وسلم حافظا